na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Sobota 3 sierpnia, Dawid Cytrowski, kłaniam się ze Stadionu Miejskiego w Łodzi. Kto wie, czy dzisiejsze starcie ŁKS-u z Lechem Poznań nie będzie meczem kolejki w piekarskiej PKO Ekstraklasie. Na to wskazywałaby dotychczasowa gra obu drużyn. Premiera w Radiu Poznań. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok w kraju nad Wisłą. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Z małym falstartem, ale miejmy nadzieję, że teraz już technicznie nie będziemy mieli żadnych problemów. To spotkanie kilka sekund temu się rozpoczęło. Spotkanie trzeciej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Poznański Lech gra dzisiaj w Łodzi. Poznański Lech rozpoczął to spotkanie w następującym składzie. W bramce Miki van der Hart. Dalej obrona: Gumny, Cyrno-Markowicz, Rogne, Puchacz, Tiba, Muchar, Amaral, Jeftić, Jóźwiak i Gytkier. I poznaniacy w ataku. Podanie na lewą stronę boiska. Tam ucieka już Tymoteusz Puchacz. Pada pole karne. Puchacz strzela, ale tylko boczna siatka. Tymoteusz Puchacz w pierwszej bardzo ładnej ofensywnej akcji. Już w pierwszej minucie tego spotkania zagroził bramce Łódzkiego Klubu Sportowego. A drużyna gospodarzy dziś w bramce kapitan drużyny Michał Kołba. Dalej obrońcy to Klimczak, Sobociński, Rozwandowicz, Bogusz, Wolski, Piątek, Kalinkowski, Pirulo, Kujawa i Ramirez. I to właśnie na tego Ramireza, El Profesor, jak go tutaj w Łodzi nazywają, trzeba będzie zwrócić absolutnie szczególną uwagę. Bo prawda jest taka, że ten Hiszpan tutaj w tych pierwszych dwóch kolejkach pokazał naprawdę nieprzeciętne umiejętności. Okraszony już został mianem zdecydowanie najgroźniejszego zawodnika klubu z Łodzi. Poznaniacy dziś w swoim trzecim komplecie strojów, to debiut właśnie w tych ciemnych kolorach, takich powiedziałbym ciemno-granatowych, wchodzących nawet w czerń. Natomiast w swoim pierwszym komplecie drużyna z Łodzi, czyli białe koszulki, czerwone spodenki i białe piłkarskie skarpety. Na razie to kolejarz w dalszym ciągu w posiadaniu piłki. Portugalczyk Pedro Tibale jest 25 metrów przed własną bramką. Teraz podał krótko do Carlo Muchara. Muchar na prawą stronę boiska do Tomasa Rogne. Ten próbował rozciągnąć, ale prosty błąd techniczny popełnił norweski obrońca kolejorza, próbując podać tę piłkę do Roberta Gumnego. Podał niedokładnie od wrzutu z autu. Rozpoczęli już gospodarze tego dzisiejszego spotkania. Rozwandowicz, podanie krótkie do Kalinkowskiego. Kalinkowski wycofuje z powrotem do Maksymiliana Rozwandowicza. To on strzelił drugą bramkę w ostatnim meczu Łódzkiego Klubu Sportowego na wyjeździe z Krakowią. To był gol z rzutu karnego. Dość nietypowo środkowy obrońca. On jest wyznaczony jako pierwszy do wykonywania jedenastek właśnie wśród podopiecznych trenera Kazimierza Moskala. Lechici starają się podejść teraz wyższym pressingiem. 2,5 minuty tego spotkania za nami. Jak na razie jedna świetna okazja Tymoteusza Puchacza, który urwał się tam z lewej strony boiska, ale uderzył w boczną siatkę. Artur Boguś, ładne rozciągnięcie gry na prawą stronę. Jest tutaj Wolski, ale podaje niedokładnie. Poznaniacy niezbyt dokładnie także tę piłkę wybijają. Dla kogo będzie wrzut z autu? Na szczęście dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Tam starał się Maciej Wolski przedrzeć z prawej strony pola karnego. Czujna była jednak poznańska obrona. No jest kilka niespodzianek w składzie, jeśli chodzi o zestawienie drużyny gospodarzy. Przede wszystkim myślę tutaj o Boguszu, którego nazwisko przed chwilą wymieniłem. To on zastąpił z Truzika w wyjściowym zestawieniu. Natomiast niespodzianką jest także brak i nieobecność Sekulskiego, którego zastąpił Rafał Kujawa. I Poznaniacy nie ma spalonego. Pędzi tam Petro. Jest Amaral sam na sam. To Amaral strzela gol! Ależ początek! Marzenie! Wymarzony początek Poznaniaków! Czwarta minuta tego spotkania. João Amaral jest 1-0 dla poznańskiego Lecha. No lepiej tego spotkania już nie można było rozpocząć. Oczywiście trzeba będzie poczekać, bo tam na granicy spalonego wybiegał Portugalczyk z prawej strony pola karnego. Aż spojrzał się w pewnym momencie w stronę sędziego asystenta, czy ten przy okazji chorągiewki nie podniósł. Nie podniósł i mógł podnieść za to ręce w geście triumfu. Portugalczyk Amaral, który ładnym, plasowanym strzałem przy słupku pokonał Michała Kołbę. Trzecia minuta tego spotkania, zatem 0-1. Tak wynik widzimy na tej LED-owej tablicy wyników. Choć gra jeszcze nie wznowiona, będziemy musieli pewnie poczekać na wideo weryfikację. Tak jak Państwu mówiłem, to wszystko działo się gdzieś tam na granicy spalonego. Było podanie z głębi pola do wychodzącego tam Amarala. No i zobaczymy, czy będzie to oglądał w ogóle sędzia Daniel Stefański, który prowadzi to dzisiejsze spotkanie. Nakazuje rozpoczęcie gry, a więc mamy bramkę dla drużyny Lecha Poznań. Już oficjalnie można to Państwu ogłosić. Trzecia minuta, João Amaral. Druga tak naprawdę świetna okazja poznaniaków w tym spotkaniu. Pierwsza zakończona bramką. Brawo poznaniacy, świetny był początek przed tygodniem z Wisłą Płock. No i liczymy na to, że tak jak przed tygodniem właśnie przy bułgarskiej z Wisłą, tak i dzisiaj świetny początek przełoży się także na świetne zakończenie tego spotkania. No trochę oszołomieni są tutaj kibice, którzy gdzieś spoglądają się po sobie, jak to w ogóle się stało, że ten Amaral kompletnie był tam niepilnowany. Kto zawalił? Czy też lewy obrońca Klimczak, który go nie przypilnował, czy któryś z innych defensorów drużyny z Łodzi? No fakty są takie, że Portugalczyk miał mnóstwo czasu i miejsca na to, żeby strzelić po długim słupku. I tak jak wspomniałem, jeszcze zdążył w biegu gdzieś spojrzeć się przez ramię, zobaczyć, czy sędzia asystent podnosi chorągiewkę, czy tam był faktycznie spalony. Nie było spalonego, a zatem Lech prowadzi 1-0. I Lech rusza po drugą bramkę. Lewa strona boiska jest Tymoteusz Puchacz. Do środka, do Kamila Jóźwiaka. Jak teraz trochę nie zrozumiał się z Puchaczem. Jóźwiak zagrał piłkę na dobieg, ale Puchacz w pewnym momencie się zatrzymał. Nie pobiegł za tym podaniem swojego kolegi z zespołu. No i wrzut z autu dla drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. Tymoteusz Puchacz zastąpił dzisiaj w wyjściowej 11 kontuzjowanego Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz złapał uraz w ostatnim starciu z Wisłą Płock. Nie ma go dzisiaj nawet w kadrze meczowej, jeśli chodzi o zawodników rezerwowych. W drużynie kolejorza to Karol Szymański, bramkarz, Paweł Tomczyk, Jakub Moder, Maciej Makuszewski, Tomasz Sywka, Filip Markwiński, Lubomir Szatka. No ale spójrzmy na to, co dzieje się na tym zielonym prostokącie boiska, bo tam rozpędza się już Adrian Klimczak. Krótkie podanie do Daniego Ramireza. Ten mak z Hiszpanii próbuje podać do środka, ale bardzo niedokładnie przechwytują poznaniacy. To może być okazja na kontratak. Kapitalnie Kamil Jóźwiak na lewą stronę. Jest tutaj Pedro Tiba na obieg, idzie Tymoteusz Puchacz. Tiba jednak schodzi do środka. Jest 30 metrów do bramki, ma dużo miejsca. Tiba strzela z 30 metrów, ale niezbyt dokładne było to uderzenie. Zresztą nie miało chyba także odpowiedniej mocy. I mam wrażenie, że nawet gdyby ta piłka szła w światło bramki Michała Kołby, to doświadczony 27-letni zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego pewnie nie miałby także większych problemów z tym, żeby to uderzenie Portugalczyka wyłapać. Ale brawa za decyzję, miał dużo miejsca na tym 30 metrze, nikt w zasadzie go nie atakował, nikt nie wyszedł wyżej, nikt nie próbował nawet zablokować tego strzału, więc w takich sytuacjach należy po prostu uderzać na bramkę. To uczynił Portugalczyk. Teraz się nie udało, ale kto wie, jak będzie za kilka chwil. Kalinkowski fatalnie podają dzisiaj w środkowej strefie boiska gospodarze. Bardzo niedokładnie teraz Bartłomiej Kalinkowski. Poznaniacy przechwytują. Karlo Muchar do Pedro Tiby. Tiba, kapitalny występ przed tygodniem w spotkaniu z Wisłą Płock. To on tak naprawdę dyrygował wraz z Darko Jewciczem środkową strefą boiska w wykonaniu kolejorza. Rozpędza się Gumny po prawej stronie, ależ ładna akcja Roberta Gumnego. Minął tam jednego z zawodników. Szkoda, że jego podanie do Darko Jewcicza nie było już zbyt dokładne. Czy Karlo Muchar przy tej piłce się utrzyma? No, de facto się utrzymał, pozwolił jej opuścić boisko, wiedząc, że wrzut z autu będzie dla kolejorza. I Miki van der Hart w takiej błękitnej bluzie już podał na prawą stronę do Tomasa Rognego. Rogne do Pedro Tiby. Tiba cofnięty głęboko, jakby on chciał rozprowadzać się kolejne ataki, zaczynając niemal z linii defensywnej. To jest właśnie ta gra, którą obiecywał trener Dariusz Żuraw. Mówił o tym, że poznaniacy będą chcieli właśnie gdzieś od linii defensywnej rozpoczynać kolejne akcje. Tiba, fantastyczne podanie i szkoda, że nie opanował tego Tymoteusz Puchacz. To było podanie na 40, może nawet 50 metrów. Troszeczkę może za wysokie do Tymoteusza Puchacza. Ten próbował głową przyjąć piłkę, ale tam mu odskoczyła. Karlo Muchar agresywnie doskoczył tam do Macieja Wolskiego. Przekroczył chorwacki defensywny pomocnik przepisy i sędzia Stefański nie miał wątpliwości. Podyktował rzut wolny dla drużyny z Łodzi. 9 minuta tego spotkania. Przypominam, to co najważniejsze wydarzyło się już w 3 minucie, kiedy João Amaral wyprowadził Lecha na prowadzenie. 1-0 zatem w tej 9 minucie i atak gospodarzy szybciutko zatrzymywany Ramirez przez Pedro Tibę. Wielkie brawa, bo już znowu poznaniacy poradzili sobie z kolejnym atakiem gospodarzy. Na razie tutaj łódzki klub sportowy nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Na razie łodzianie nie stworzyli sobie ani jednej sytuacji pod bramką Mikiego van der Harta. Stara się gdzieś tam schodzić po te piłki Dani Ramirez. Zmienił teraz stronę, z lewej przeszedł na prawą, ale tak naprawdę niewiele to daje, bo dużo niedokładności w szeregach podopiecznych Kazimierza Moskala. Gytkier teraz ładnie przechwycił piłkę, podaje do Jóźwiaka. Jóźwiak jest w polu karnym, odwrócony tyłem do bramki, wypychany teraz z tej szesnastki. Szkoda, bo może gdyby trochę lepiej technicznie przyjął tę piłkę Kamil Jóźwiak, gdyby skierował już przyjęciem piłki się w światło bramki, to byłaby okazja na to, by podwyższyć to prowadzenie kolejorza. Na razie w dalszym ciągu 1-0. Już gra wznowiona, już od linii defensywnej rozpoczęli łodzianie. Drodzy Państwo, dotychczas odbyło się 96 spotkań pomiędzy tymi drużynami na wszystkich poziomach. W Ekstraklasie 84. Lech wygrywał 39 razy w ogóle i 34 razy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Dawno w Ekstraklasie obie drużyny ze sobą nie grały. My pamiętamy to ostatnie spotkanie z zeszłego roku, ale to było spotkanie w Pucharze Polski. Spotkanie, które trwało przecież 120 minut i rozstrzygnęło się dopiero w tej 120 minucie po bramce. No właśnie, João Amarala lubi ewidentnie Portugalczyk ten stadion tutaj przy Alei Unii, bo to kolejne trafienie João Amarala właśnie na tym obiekcie, który wykończony jest w 1/4 tak naprawdę, bo jedna trybuna tylko gotowa do 2021 roku. Mają być gotowe także pozostałe 3. Do tego tematu budowy tego stadionu pewnie jeszcze wrócimy. Na razie przyjrzyjmy się akcji poznaniaków. Środek boiska. Pedro Tiba, krótkie podanie do Darko Jewcicza. Jewcicz rozciąga na prawą stronę do Roberta Gumnego. Przy linii bocznej boiska ustawiony jest Amaral. Amaral do Gumnego. Gumny z pierwszej piłki stara się odegrać do Amarala. Będzie rzut rożny, bo nastrzelił tam Robert Gumny. Jednego ze swoich rywali to Adrian Klimczak. I będzie okazja na dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. 11 minut niespełna tego meczu już za nami. Ta trybuna, o której Państwu wspominałem, wypełniona niemal doszczętnie. Prawie 6 tysięcy kibiców może ona pomieścić i właśnie niespełna 6 tysięcy kibiców to dzisiejsze spotkanie ogląda. Jest także kilkusetosobowa grupa kibiców z Poznania, z całej Wielkopolski, która teraz przygląda się, jak Darko Jewcicz będzie starał się wrzucać piłkę w pole karne Michała Kołby. Jest krótkie jednak rozegranie. Amaral, może to on będzie dośrodkowany. Środkowywał, nie, Darko Jewcicz, podanie do Pedro Tiby, Tiba, 25 metrów do bramki, podanie na prawą stronę, Amaral, płaska wrzutka do środkowania, Amarala minął się z piłką Michał Kołba, ale szkoda, że na tym drugim słupku, jak to się w żargonie piłkarskim mówi, nikt nie stał, a Giorgio Cyrno-Markowicz, który teoretycznie miał najbliżej do piłki, jednak nie zdążył dobić jej do pustej już bramki, ale ładnie, pomysłowo rozegrali ten stały fragment gry poznaniacy, nie była to wrzutka bezpośrednio z rzutu rożnego, krótkie rozegranie. Zakończyło się to i tak wrzutką Amarala, wrzutką na tyle dobrą, że popełnił błąd Michał Kołba. Wyższym pressingiem podchodzą poznaniacy, będzie wrzut z autu dla drużyny z Łodzi. Już tam Pirulo, ale Pirulo oddaje piłkę do Bogusza i to właśnie Artur Bogusz, który wskoczył do składu w miejsce, tak jak Państwu powiedziałem, Jana Grzesika. To on rozpoczął to spotkanie od pierwszej minuty. Już ten wrzut z autu wykonany. Nie ruszają łodzianie, prawa strona boiska, Rafał Kujawa, ale zmienia ciężar gry, przerzucając piłkę na lewą stronę do Adriana Klimczaka. Klimczak musiał się wrócić kilka metrów, bo to podanie od Kujawy nie było zbyt dokładne. Jesteśmy już w tym kole na środku boiska, a przy piłce jest Maciej Wolski. Wolski, krótkie podanie do Pirulo. Pirulo teraz popędził do przodu i podał do Bogusza. Przy Boguszu krótko ustawiony jest także Tymoteusz Puchacz. Wrzut z autu będzie dla podopiecznych trenera Kazimierza Moskala. To nawet będzie rzut wolny, bo Tymoteusz Puchacz tam przekroczył przepisy i popychał delikatnie Artura Bogusza. Nie ma zresztą co wracać do tej sytuacji, bo ten cały fragment gry już wykonany. Rozwandowicz, krótkie podanie do Sobocińskiego. Jan Sobociński oddaje piłkę Maksymilianowi Rozwandowiczowi. Już z powrotem Sobociński. Wyżej podszedł Darko Jeftić, licząc na to, że Sobociński popełni błąd, ale tego błędu nie popełnił i Łodzianie w dalszym ciągu są przy piłce. Jest Adrian Klimczak, lewa strona, patrząc w kierunku bramki. Ruszył teraz lewy obrońca do przodu, ale zostawił piłkę swojemu koledze. No, na razie bardzo dobrze są ustawieni na własnej połowie poznaniacy i tutaj Łodzianie szukają sposobu na to, by przedrzeć się pod bramkę Van der Harta. Pirulo, prawa strona boiska, przy nim jest Kamil Jóźwiak. Pirulo, podanie do Bogusza, ten jest 16 metrów przed bramką. Bogusz strzela piłkę w pole karne, zablokowane to dośrodkowanie, jeszcze Ramirez, może być dośrodkowanie, nie, Ramirez biega, strzela lewą nogą, zakręcić chciał takiego rogala i gdzieś po długim słupku umieścić piłkę w bramce Michiego Van der Harta, ale jednak to zejście, mimo że bardzo efektowne, no to jednak efektu wymiernego nie przyniosło, bo strzał i uderzenie Daniego Ramireza jednak dalekie od ideału. I poznaniacy krótko wznowili grę. To też ciekawe, że można było to zaobserwować w ostatnim meczu z Wisłą Płock, że kolejarz raczej nie wybija tych piątek daleko, daleko do przodu. Raczej krótko chcą poznaniacy zaczynać kolejne akcje ofensywne. Pedro Tiba, lewa strona boiska. Tymoteusz Puchacz bardzo często podłącza się do akcji ofensywnych. No gdyby jeszcze trochę dokładniej podawał, bo ta próba prostopadłego zagrania do wybiegającego Kamila Jóźwiaka nie była zbyt dokładna. Niespełna kwadrans gry za nami. 1-0 na tablicy wyników. 1-0 dla kolejarza, co najważniejsze, bo bramce już w trzeciej minucie tego spotkania João Amarala. Darko Jeftić teraz faulowany do bramki 40 metrów. Będzie zatem okazja do tego, żeby dośrodkować piłkę. Jeftić rozciąga na lewą stronę. Troszkę za krótkie to podanie do Roberta Gumnego. Ostatecznie wychowanek kolejorza do piłki i tak jednak doszedł. João Amaral musiał jednak wycofać do Tomasa Rogne. Rogne podszedł bliżej, Rafał Kujawa do niego. Także Dani Ramirez. Łodzianie przeliczyli się, bo poznaniacy błędu nie popełnili. Rusza za to do przodu Pedro Tiba. Rozciąga na lewą stronę boiska do Puchacza. Puchacz, płaskie dośrodkowanie i tylko rzut rożny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. No miał pomysł Tymoteusz Puchacz, jak rozwiązać ten atak. To nie była piłka bita wysoko, to było płaska wrzutka gdzieś tam w okolice Kamila Jóźwiaka, ale przeciął to wszystko jeden z defensorów drużyny z Łodzi i będzie stały fragment gry. O kilka minut temu byliśmy przy narożniku umiejscowionym po prawej stronie, patrząc w kierunku bramki Kołby. Teraz będzie to strona lewa, ale zestaw wykonujących ten stały fragment gry niezmienny. Darko Jeftić bliżej piłki, kilka kroków dalej od niego ustawiony Portugalczyk João Amaral. Fantastyczny powrót do składu. Już można to powiedzieć, zaliczył João Amaral, no bo już w trzeciej minucie przywitał się bramką. Krótkie znów rozegranie. Amaral, czy będzie dośrodkowanie, czy będzie krótkie odegranie. Amaral wrzuca piłkę w pole karne. Kto to wszystko zamknie? Jest niebezpiecznie. Było to dość dokładne dośrodkowanie. Chyba Dziordzie Cyrno-Markowicz to wszystko zamykał, ale jednak uderzenie głową serbskiego obrońcy kolejorza. Po koźle starał się uderzyć Serb, ale jednak niecelnie. 16 minuta gry. Rozpoczęli już gospodarze tego dzisiejszego spotkania. No zastępiona mina trenera Kazimierza Moskala, który przygląda się teraz temu atakowi swoich podopiecznych. Dani Ramirez głęboko cofnięty, ale teraz ładne podanie do Kujawy. Kujawa jest niepilnowany, jest już w polu karnym. Rafał Kujawa strzela po długim słupku, ale jednak bardzo, bardzo niecelnie i być może dobiegł do państwa także ten jęk zawodu na trybunach, bo ile cała akcja łódzkiego klubu sportowego wyglądała naprawdę bardzo, bardzo ładnie, no to jednak to wykończenie Rafała Kujawy pozostawiało wiele do życzenia. Skiksował, nie trafił czysto w piłkę i nawet z miejsca nie musiał ruszać się Miki van der Hart. Już zresztą ta gra szybciutko rozpoczęta i piłka pod nogami holenderskiego bramkarza kolejorza. A że on tymi nogami grać się potrafi, to już przecież udowadniał i w sparingach, i także w tych meczach o stawkę. Ależ kapitalnie tam na prawej stronie powalczył Amaral. Próba podania do Krystiana Gytkiera. Duńczyk nie opanował tej piłki. No, byłaby to piękna asysta, gdyby Duńczyk jeszcze zdołał tę piłkę przechwycić się w polu karnym i wybiec sam na sam, bo ta oto zaczarował tam João Amaral jednym z defensorów drużyny gospodarzy. To naprawdę, no ręce same składają się do oklasków. jest Maciej Wolski, środkowa strefa boiska, podanie na prawą stronę do Artura Bogusza, znów wyższy pressing poznaniaków, już zresztą zatrzymany, podanie do przodu do Ramireza, odwrócił się z piłką Bartłomiej Kalinkowski, nie, to Łukasz Piątek, teraz Kalinkowski jest przy piłce, musi się wracać, ambitnie tam powalczył, będzie podanie, nie będzie podanie, a zrobił jedno, drugie kółeczko, teraz odegrał do Łukasza Piątka, ten najbardziej doświadczony zawodnik łódzkiego klubu sportowego, rozciąga grę na prawą stronę do Macieja Wolskiego, Wolski stara się ruszyć do końcowej linii boiska, ale jest tam zatrzymywany przez Kamila Jóźwiaka. No to schodzą do środka Łodzianie, Dani Ramirez, jest Łukasz Piątek, nie ma komu podać, najbliżej ustawiony jest właśnie Hiszpan, no to ten Hiszpan do Artura Bogusza, zdobywają metr po metrze gospodarze, ale to podanie Bogusza bardzo złe, poznaniacy, szkoda, że na oślep, szkoda, że nie przegrali tego dużo bardziej dokładnie, bo tak naprawdę za darmo oddali piłkę teraz gospodarzom. Jest Łukasz Piątek. On przekroczył już środkową linię boiska. Do Artura Bogusza. Podanie wzdłuż bocznej linii do Kujawy. Kujawa jest tam w narożniku pola karnego. Zejście na lewą nogę. Uderzenie, mocne uderzenie Rafała Kujawy. No kilkanaście sekund temu już to nam zademonstrował. Znów to zejście na lewą nogę. Znów próba strzału, ale znów niecelnie. Choć tym razem był nieco bliżej celu niż w swojej poprzedniej akcji. Wzmaga się tutaj do na trybunach w Łodzi. Są słyszalni kibice łódzkiego klubu sportowego. Starają się zagrzać swoich ulubieńców do walki. Tych 19 niespełna minut, no do zapomnienia. Szczególnie pierwszy kwadrans od ostatnich dwóch, trzech. Nieco częściej goszczą pod bramką Mikiego Vanderharta. Teraz pogubił się João Amaral i trzeba już zewrzeć szyki defensywne. Ładnie teraz pograli. Pięknie. Dani Ramirez jest w polu karnym. Ramirez strzelał i niebezpiecznie. I jęk z zawodu na szczęście. Tylko jęk z zawodu na trybunach. Bardzo ładna akcja Daniego Ramireza. Było zejście w polu karnym, obrócił się w kierunku światła bramki. Uderzył Dani Ramirez, ale przestrzelił, na szczęście przestrzelił. Ale coraz groźniejsi są tutaj gospodarze. Tak jak zdążyłem powiedzieć, że pierwszy kwadrans zdecydowanie przespali, że nie mieli tutaj nic do powiedzenia, to rzeczywiście tych ostatnich kilka minut coraz groźniej i coraz bardziej gotuje się pod bramką holenderskiego bramkarza Kolejorza. Na to trzeba zwrócić uwagę. Nie można tutaj do takich sytuacji dopuszczać. Nie można zostawić ani metra wolnej boiskowej przestrzeni Ramirezowi, bo ten z piłką potrafi zrobić naprawdę wszystko. To zresztą wychowanek Realu Madryt, a przecież jeżeli jest się wychowankiem Realu Madryt, no to w piłkę z pewnością grać się nie potrafi. Łodzianie w dalszym ciągu przy piłce mieli wrzut z autu, już ten wrzut z autu wykonany. Rozwandowicz, podanie do Sobocińskiego. Sobociński oddaje piłkę swojemu partnerowi z bloku defensywnego. Znów ten wszędobylski Ramirez, który jest w zasadzie na całym boisku, ciężko w ogóle sklasyfikować jego pozycję. Przerzut teraz na lewą stronę do Klimczaka. Tam jest także Pirulo. On teraz odwrócony i biegnie w kierunku własnej bramki, bo nie miał komu podać. Teraz podanie na lewą stronę. Może być niebezpieczne. Jest dośrodkowanie w pole karne. Szczupakiem musi to wszystko wybijać Tomasz Rogne. Ale prosto pod nogi Łukasza Piątka. Jeszcze tam są w dalszym ciągu w posiadaniu piłki Łodzianie i będą mieli wrzut z autu na wysokości pola karnego. Coraz głośniejszy doping na trybunach stadionu przy Alei Unii Lubelskiej. Trzeba uważać. Jest dośrodkowanie w pole karne. Został na linii bramkowej Miki Vanderhart. Ostatecznie do uderzenia nie doszło, ale blisko był trącenia tej piłki Rafał Kujawa. Podoba się taka gra gospodarzy kibicom, którzy są coraz głośniejsi. Kolejny wrzut z autu na wysokości pola karnego. Bogusz, krótkie podanie do Rafała Kujawy. Łukasz Piątek odgrywa do Bogusza. Jesteśmy przed polem karnym Kolejorza. Nie wiem, czy nie było ręki Darko Jeflicza. Była ręka Darko Jeflicza. No, drodzy Państwo, to będzie bardzo groźna sytuacja. To będzie rzut wolny dla piłkarzy łódzkiego klubu sportowego 20 metrów od bramki. I pewnie Dani Ramirez, a może Pirulo, a może jeszcze któryś z zawodników z Łodzi będzie starał się z pewnością uderzać bezpośrednio na bramkę Mikiego Vanderharta, który teraz krzyczy tam na swoich defensorów. Stara się ustawić jak najbardziej szczelny ten mur złożony z ciemnych koszulek. W tym murze między innymi Puchacz, między innymi także Gütkir, jest Jeflicz, czyli główny winowajca tak naprawdę całego tego zdarzenia, bo to od jego ręki piłka się odbiła. A przy piłce Łukasz Piątek, a także Dani Ramirez. Pewnie któryś z nich będzie za chwilę uderzał. Jeżeli Piątek, to prawa noga. Jeżeli Ramirez, to noga lewa. Zobaczymy, jaki wariant wybiorą. Jest Ramirez, trafił prosto w mur. Na szczęście ten kamień spadł nam z serca, bo uderzenie Hiszpana z rzutu wolnego nie było zbyt dobre. Jeszcze dośrodkowanie piłki w pole karne. Skakał tam wysoko Rafał Kujawa, ale jego warunki fizyczne tutaj na nikim wrażenia zrobić nie mogą. 185 cm wzrostu, to rzeczywiście może nie jest zły wynik, mówiąc tak kolokwialnie, to jest całkiem pokaźny dorosły mężczyzna, no ale przy Tomasie Rogne, który ma grubo ponad 1,90 m, no to nie miał nic do powiedzenia doświadczony napastnik łódzkiego klubu sportowego. Poznaniacy są teraz przy piłce, no zdążyłem to powiedzieć i tę piłkę już stracili po niedokładnym wyrzucie z autu. Od dobrych 5-6 minut drużyna z Poznania nie może w ogóle przekroczyć środkowej linii boiska. Na razie dobry jest wynik, bo od trzeciej minuty Kolejarz prowadzi 1-0 po trafieniu João Amarala. A może jeszcze jakaś ładna akcja, tak jak teraz Pedro Tiba urywa się tam po prawej stronie, dośrodkowanie piłki, pole karne i z pierwszej piłki stara się uderzać João Amaral. Ale nawet gdyby trafił do siatki, to tym razem chorągiewka sędziego asystenta już powędrowała w górę, już tam została uniesiona, bo był na spalonym po prostu portugalski napastnik. No była to portugalska akcja, dośrodkowanie takie na dobieg Pedro Tiby i strzał João Amarala, ale jednak ten drugi był już na spalonym, w przeciwieństwie do sytuacji z trzeciej minuty. Ta trzecia minuta najważniejsza jak na razie w tym dzisiejszym spotkaniu, podanie z głębi pola, wyjście sam na sama Amarala, 1-0 dla Kolejorza. Zobaczymy jak będzie teraz. Darko Jeftić, podanie do Roberta Gumnego, Gumny, narożnik boiska, krótkie odegranie do Jefticza, Jeftić będzie dośrodkowanie piłki, pole karne, strzela ją w zasadzie, nie doszedł do niej Krystian Gytkier, wybijają łodzianie no, wyżej niż dalej tak naprawdę. Dlatego poznaniacy mogą jeszcze tę piłkę przechwycić przed polem karnym, ale to jednak łodzianie zdołali ją sprowadzić do parteru. Nie zdołali za to jej opanować w boisku. I będzie wrzut z autu dla Kolejorza, ale jesteśmy 40 być może metrów od bramki Michała Kołby. Spokojnie poznaniacy muszą ten atak budować. Teraz dopiero przyspieszają. Jest po prawej stronie Robert Gumny, podanie do środka. Ładnie starał się Pedro Tiba zagrać tę piłkę w pole karne łódzkiego klubu sportowego, ale jednak niedokładnie. A teraz jeszcze na domiar złego fauluje Robert Gumny i od rzutu wolnego za chwilę rozpoczną łodzianie. Nie licząc ostatniego meczu w Pucharze Polski, o którym Państwu już opowiadałem przed rokiem, dokładnie pod koniec września zdaje się, kiedy Lech zwyciężył po dogrywce 1-0 po bramce Amarala, no to ostatni mecz tutaj przy Alei Unii Lech rozegrał w 2008 roku, bo oczywiście później te kluby mierzyły się jeszcze w Ekstraklasie, no ale tak się składało, że za każdym razem łódzki klub sportowy podejmował Lecha w Bełchatowie, bo właśnie na tym stadionie musiał wtedy swoje spotkania rozgrywać. No pewnie większość kibiców pamięta efektowne zwycięstwo 5-0 po hat-triku Artiomsa Rudnewsa. Dzisiaj liczymy na powtórkę. Na razie jest 1-0. Na razie trzeba przezwyciężyć taki mały kryzys, który od kilku minut wdał się w szeregi poznaniaków. Może teraz jest wyjście z kontrą. Jest po prawej stronie Amaral. Trochę osamotniony. Pokazał się do gry Darko Jeftić. Zbiega do środka szwajcarski kapitan Kolejorza. Rozciągnięcie gry na lewą stronę do biegającego tam Tymoteusza Puchacza, który już opanował tę futbolówkę. Tymoteusz Puchacz w pojedynku z jednym ze swoich rywali. Zostawi piłkę Jóźwiakowi, nie? Chyba był faulowany, tak jest. Łapie się teraz tam gdzieś w okolice swojego piszczela Tymoteusz Puchacz. Zobaczymy, czy będzie żółta kartka dla Bartłomieja Kalinkowskiego. Uciekł szybko od całej tej sytuacji 25-letni pomocnik drużyny łódzkiego klubu sportowego. Nie będzie kary indywidualnej. Sędzia Daniel Stefański ograniczy się jedynie do kary zespołowej, a więc rzutu wolnego dla piłkarzy Kolejorza. Będzie to dobra okazja na to, by dokładnie dośrodkować piłkę w pole karne. Już tam w okolice tej szesnastki powędrował rosły Tomasz Rogne, także Jordan Cyrno-Markowicz, także Karlo Muchar. Jest komu piłkę na tę głowę wrzucić. Trzeba to zrobić tylko dokładnie. No i stały duet w Kolejorzu, jeśli chodzi o te stałe fragmenty, czyli Darko Jeftić, a także João Amaral. No i zobaczymy, który z nich za chwilę będzie dośrodkowywał i do kogo będzie ta wrzutka. Najważniejsze, żeby była dokładna. Jeftić lewą nogą, czy Amaral prawą nogą? Czekamy jeszcze na gwizdek sędziego. Jest ten gwizdek. Jeftić zostawia piłkę, dośrodkowanie Amarala. Kto to wszystko zamknie? Jeszcze przed polem karnym jest Jóźwiak. Zdołał podać do Pedro Tiby. Pedro Tiba, strzelenie chyba trochę za wysokie. Jeszcze dojdzie do tej piłki z drugiej strony pola karnego Amaral. Może teraz będzie dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, ale prosto na ciało Artura Bogusza, który prawdopodobnie dostał piłką gdzieś tam w splot słoneczny, no położył się na tej zielonej murawie jak rażony piorunem, bo rzeczywiście ta piłka całkiem mocno była bita, ale już szybko się podniósł. Najważniejsze, że będzie rzut rożny dla Kolejorza i najważniejsze, że tam Boguszowi nic się nie stało. 26 minuta, spogląda na tę tablicę wyników. Ona na razie przynosi nam bardzo dobre wieści. Kolejorz prowadzi 1-0. Kolejorz ma rzut rożny. João Amaral za chwilę będzie dośrodkowywał. Blisko jest także ustawiony Darko Jeftić, więc być może będzie to podanie do Szwajcara. Zobaczymy, na jaki wariant teraz poznaniacy się zdecydują. Jest krótkie podanie właśnie do Darko Jefticza. Na obieg idzie Amaral, otrzymał piłkę. Amaral przedłuża do Pedro Tiby. Tiba będzie strzelał. Pedro Tiba, uderzenie, i Michał Kołba musi odbijać tę piłkę. Znów z pomysłem, znów z fantazją poznaniacy. Nie dośrodkowywali. Pograli jak po takim łańcuszku. Ta piłka krążyła od nogi do nogi. Ostatecznie wylądowała pod stopą Pedro Tiby. Zmuszony do interwencji Michał Kołba, bo ładne, mocne uderzenie Portugalczyka. I musiał interweniować bramkarz łódzkiego klubu sportowego. Kolejny rożny już wykonany w podobny sposób. Znów krótko. Darko Jefticz tym razem dośrodkowuje piłkę. Jeszcze zamknie to wszystko Robert Gumny z drugiej strony pola karnego. Gumny, płaskie strzelenie piłki, ale wybijają gdzieś na oślep gospodarze. I poznaniacy muszą teraz gonić futbolówkę. Ale niespiesznie wychodzą z własnej szesnastki gospodarze tego dzisiejszego spotkania. I Pedro Tiba opanował już piłkę, ale na własnej połowie. Teraz zresztą wycofanie do Mikiego van der Harta. Znów przez tego bramkarza chcą grać poznaniacy. Chcą wykorzystywać te jego największe atuty, czyli grę nogami. Tak jak było to przed tygodniem, kiedy tak naprawdę to van der Hart zainicjował akcję, po której Lech podwyższył na 2-0. Dalekie podanie do wybiegającego tam z prawej strony boiska Krystiana Goetkera. Goetker zaraz będzie w polu karnym. Jeszcze jest Amaral. Amaral, 16 metrów. Amaral strzela chyba po nodze któregoś z zawodników ŁKS Łódź. No i będzie kolejny rzut rożny dla kolejorza. Znów groźna akcja. Poznaniacy już się otrząsnęli z takiego małego letargu, z takiego mini snu, w który tutaj wpadli na kilka minut, bo kolejna groźna akcja kolejorza. Zatrzymywany był Krystian Goetker chyba przez Sobocińskiego. Do piłki dopadł jeszcze tam João Amaral. Uderzył i po nodze jednego z obrońców gospodarzy piłka wychodzi na rzut rożny. No to ten rzut rożny. Jesteśmy teraz z prawej strony, patrząc w kierunku bramki Michała Kołby. Jest Darko Jefticz. Znów blisko także ustawiony Amaral. Jefticz jednak tym razem dośrodkowuje piłkę. Van der Hart, nie, to był Mukar. Jeszcze tam stara się powalczyć. Jest tutaj jeszcze Robert Gumny. Lewa strona pola karnego. Robert Gumny szuka tam sobie miejsca na dośrodkowanie. Znalazł to miejsce. Starał się głową uderzać Tomasz Rogna, ale może być kontratak drużyny z Łodzi. Dani Ramirez fatalnie podaje do wybiegającego tam Rafała Kujawy. I Tymoteusz Puchacz już tę akcję przerywa, podając do Mikiego van der Harta. Dalekie wybicie Mikiego van der Harta. Jest przy piłce João Amaral. Nie zbiega do środka. Krosowa piłka do wybiegającego Kamila Jźwiaka, który głową przedłuża to podanie na lewą stronę do Pedro Tiby. Na obieg idzie Puchacz. Otrzymał teraz podanie od Tiby. Tymoteusz Puchacz znów oddaje piłkę Portugalczykowi. Portugalczyk znów podaje do Puchacza. Puchacz z Jóźwiakiem teraz pobawili się krótkimi podaniami, ale boiskowej przestrzeni to nie przyniosło. Co więcej, kolejorz musiał wycofać gdzieś pod własne pole karne. Gonił piłkę George Cyrno-Markowicz i podał teraz futbolówkę do Carlo Muchara. Muchar na prawą stronę do Tomasa Rogne. Poznaniacy teraz spokojnie chcą uspokoić tutaj emocje. Jest 30 minuta gry, 1-0 od trzeciej minuty i trafieniu João Amarala. Teraz niezbyt dokładne podanie Carlo Muchara i trzeba zewrzeć szyki obronne. Było podanie tam Pirulo gdzieś do wbiegającego w szesnastkę Rafała Kujawy. Na szczęście dobrym ślizgiem Cyrno-Markowicz się tam popisał. Będzie wrzut z autu. Już Kazimierz Moskal podał teraz piłkę do Tymoteusza Puchacza. I Tymoteusz Puchacz, który powrócił do Lecha z wypożyczenia do GKS-u Katowice, rozpoczął grę właśnie od wyrzutu z autu. Podanie do Krystiana Goetkera. Goetker jednak nie doczekał się piłki. Dani Ramirez, krótkie podanie, znów niedokładne. Raz tutaj zaczarował obronę kolejorza, ale na tym się to skończyło. Pedro Tiba teraz przerzut do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak walczy tam o piłkę, oby dobiegł do tej futbolówki. Kamil Jóźwiak dobiegł. Czy zdoła się odwrócić? Zdołał się odwrócić. Jeszcze zdołał podać do João Amarala, ale jednak Artur Bogusz zatrzymał tego Portugalczyka, który się już tam rozpędzał. No to trzeba zatrzymać teraz Łodzian w odpowiedzi. 30 minuta dobiega nam tutaj końca. Jesteśmy na lewej stronie boiska. Adrian Klimczak w starciu tam z Pedro Tibą chyba przekroczył przepisy jeden z zawodników poznańskiego Lecha i będzie żółta kartka. No pierwszy żółty kartonik w tym dzisiejszym spotkaniu. Pedro Tiba, zdaje się, jeśli tam dobrze dostrzegam, to on otrzymał żółty kartonik od sędziego Daniela Stefańskiego. Dość ostro tam Klimczaka potraktował. I od rzutu wolnego za chwilę rozpoczną Łodzianie. Daniel Stefański, drodzy Państwo, w protokole wpisany jest, że to sędzia z Bydgoszczy, ale tak przy okazji pamiętnych wydarzeń z końcówki zeszłego sezonu i tego meczu w Gdańsku, o którym pewnie już wiele, wiele zostało opowiedziane, zastanawiam się, czy jest w ogóle sens wpisywania miasta, z którego dany arbiter pochodzi, no bo wszyscy dobrze wiemy, że Daniel Stefański akurat mieszka w Warszawie. Oddelegowany został przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, tylko pytanie, czy to ma jakikolwiek związek. Po prostu Daniel Stefański jest arbitrem, który sędziuje mecze w polskiej ekstraklasie i nie wiem, czy jest sens wpisywania tutaj do tych składów meczowych tego, że jest zbyt gorszy. Skupmy się na razie na wydarzeniach boiskowych. Na razie Daniel Stefański nie popełnił nam tutaj żadnego błędu, więc na arbitrze pewnie nie ma co się skupiać. I oby tak pozostało do końca tego spotkania. 32 minuta. Carlo Mucher oddaje piłkę do Tomasa Rogne. Wyżej podeszli takim trójkącikiem łodzianie, licząc na to, że Tomas Rogne teraz poda do Van der Harta niedokładnie, ale przeliczyli się. Van der Hart na prawą stronę. Oj, niedokładne podanie Michiego Van der Harta. No i jest tam już Pirulo. Trzeba uważać. Rozciągnięcie na lewą stronę pola karnego. Dani Ramirez. Uwaga, Dani Ramirez. 10 metr, 1-1. Niestety. Niestety, Dani Ramirez. To jest to, o czym Państwu mówiłem. Najlepszy zawodnik łódzkiego klubu sportowego. Zostawiony bez opieki na 10 metrze. To się musiało tak skończyć. Przecież to jest niepojęte, żeby akurat Ramireza, żeby liczyć na to, że kto ale Ramirez spuduje. No Ramirez w takich sytuacjach nie buduje. 1-1 zatem od 32 minuty tego spotkania, więc niespełna pół godziny cieszyliśmy się z prowadzenia kolejorza w tym meczu, bo Dani Ramirez po bardzo ładnej zespołowej akcji łódzkiego klubu sportowego doprowadza do wyrównania, ale co bardziej mnie niepokoi, cała ta sytuacja rozpoczęła się od bardzo niedokładnego, wręcz niechlujnego wybicia piłki nogą przez Mikiego Van der Harta. Na takie sytuacje pewnie w Poznaniu wszyscy są przewrażliwieni, pamiętając to, jak nogami grał Jasmin Buriś, który miał wiele, wiele bramkarskich atutów, ale z pewnością gra nogami do nich nie należała. Mickey van der Hart został sprowadzony po to, żeby takich sytuacji unikać. I o ile w tych pierwszych meczach zdecydowanie zaskakiwał na plus swoją grą właśnie dolnymi kończynami, no to tutaj sprokurował bramkę i chyba tym trafieniem trzeba obciążyć konto holenderskiego bramkarza kolejorza. Oby to była pierwsza i ostatnia taka sytuacja. Oby te sytuacje się nie powtarzały. Tym bardziej, że kolejorz teraz w ataku. Kolejorz może wrócić na prowadzenie. Walczy tam o piłkę z Boguszem João Amaral. Ale jednak to ten oszczędnie owłasiony obrońca drużyny z Łodzi wygrał ten pojedynek z Portugalczykiem i odzyskał piłkę. Ale poznaniacy ładnie. Jest tutaj Puchacz, Tymoteusz Puchacz. 20 metrów do bramki. Podanie do Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak jest już w polu karnym. Zejście do środka. Zablokowany ten strzał. Jeszcze Darko Jeftić. Darko Jeftić! Gol! Ale gol! Ale gol Jefticza! 2-1! Brawo poznaniacy! Darko Jeftić! 34 minuta! I znów Lech na prowadzeniu! Ale przymierzył przy słupku Szwajcar! No po prostu to było nie do wyjęcia! Idealnie przymierzył szwajcarski kapitan Lecha i jest już 2-1! Brawo! Szybko wrócili do tego, co grali! Nie rozpamiętywali! Nie żałowali tej straconej bramki, bo szybko ponownie wyszli na prowadzenie. Taka wypluta piłka. Było zablokowane uderzenie Kamila Jóźwiaka na 20 metrze. Dopadł do takiej piłki Darko Jeftić. Uderzył bez namysłu, bez przyjęcia z pierwszej piłki. Kapitalnie uderzył przy słupku. Najmniejszych szans nie miał tutaj Michał Kołba. I kolejorz ponownie na prowadzeniu. 2-1. Brawo dla Darka Jefticza. Odrodził się jak Feniks z popiołów. Przecież wielu skazywało go już w Poznaniu na straty. Przecież wielu domagało się sprzedaży Jefticza. Przecież wielu nie chciało go już więcej w Poznaniu widzieć. A ten Jeftić wrócił. Ten Jeftić obiecał, że jego forma pójdzie w górę. Że on ma tutaj wiele do udowodnienia. No i udowadnia od pierwszej kolejki tego sezonu. A teraz udowadnia to także przepięknym trafieniem. Jeszcze Pedro Tiba teraz w środkowej strefie boiska faulowany. No nie wiem, czy to nie należała się tam kartka dla Wolskiego. Chyba jeszcze oszczędzi arbiter Stefański zawodnika łódzkiego klubu sportowego. Będzie tylko rzut wolny dla kolejorza. Darko Jeftić. Drodzy Państwo, przyglądałem się dość skrupulatnie rozgrzewce poznaniaków. Przyglądałem się temu, jak strzelali, bo mieli taki właśnie trening strzelecki. Uderzali sobie na bramkę. Darko Jeftić trafiał niemal wszystko. Szwajcarowi 9-10 piłek wchodziło. I to piłek naprawdę trudnych. Uderzał niekonwencjonalnie, przy słupku, tak żeby żaden bramkarz już tego nie wyjął. I tak powtórzył to także już w meczu. Przecież na treningach każdy potrafi uderzać. Każdy jest mistrzem treningów. A powtórzyć to w meczu to już nie jest taka łatwa sztuka. To się Jefticowi udało. A więc Lech jest znów na prowadzeniu. Ale Lech musi teraz uważać na defensywie, żeby nie popełniać takich błędów, jakie popełnił kilka minut temu, kiedy tam zostawił bez opieki Daniego Ramireza. 2-1, jest 36 minuta tego spotkania i poznaniacy rozpoczną od rzutu z autu na wysokości własnego pola karnego. Już tam Tymoteusz Puchacz złapał piłkę, pokazał teraz, zdaje się, Iewkiczowi i Jóźwiakowi, jak ma zamiar tę piłkę z autu wyrzucić, żeby też jego koledzy dobrze się na tym boisku rozstawili. No wyrzucił fatalnie niestety, bo łodzianie tę piłkę odzyskują. Maciej Wolski takim wślizgiem teraz podaje do Michała Kołby. Kołba krótko do Jana Sobocińskiego. Sobociński, głośno mówiło się o jego przenosinach do Poznania zimą tego roku, no ale ostatecznie ten transfer zawetował trener Adam Nawałko, ówczesny opiekun kolejorza. A szkoda, bo mam dziwne wrażenie, że Sobociński to zostanie z polskiej ligi sprzedany za ładnych kilka milionów euro. Ale na razie skupmy się na tym, co się dzieje obecnie. Nie na transferach, które pewnie jeszcze do końca sierpnia nas także w Lechu Poznań czekają, bo coraz głośniej mówi się o odejściu Roberta Gumnego. Kto wie, czy to nie jest jego pożegnalny występ. Na razie jeszcze poznaniacy. Pedro Tiba, próba podania do João Amarala, jednak niedokładna. Bartłomiej Kalinkowski tam głową to podanie zatrzymał. Sobociński na lewą stronę boiska. Poznaniacy szybko starają się tę futbolówkę przechwycić. Na razie im się to nie udaje. No poczekali, aż błąd popełnią łodzianie, ale błąd popełni także Tomasz Rogne. Rusza do przodu Dani Ramirez, jest 16 metrów przed bramką, zostawił tę piłkę, jeszcze cały czas łodzianie w posiadaniu futbolówki, jeszcze Wolski, ależ to była bomba zatrzymana na nodze Giorgio Cyrnomarkowicza, ale cały czas gospodarze, oni są w ataku, oni starają się znaleźć sobie boiskową przestrzeń. Bogusz teraz musi wycofać piłkę do Jana Sobocińskiego. Sobociński na lewą stronę do Klimczaka. Klimczak niepilnowany, podanie do Daniego Ramireza. Tak jak wspomniałem, ciężko w ogóle przypisać jakąkolwiek boiskową pozycję Daniemu Ramirezowi. On jest po prostu wszędzie, ale teraz podaje bardzo niedokładnie. Szkoda, że nie widział w pewnym momencie piłki Krystian Gytkier, bo gdyby od początku ruszył szybszym biegiem, to miałby pewnie szansę ją przejąć. 38 minuta, kolejarz prowadzi 2-1 w Łodzi. Bramki Amarala i Jewticza, jeśli chodzi o drużynę poznańską, natomiast dla łodzian trafił Dani Ramirez. Jesteśmy po lewej stronie boiska. Klimczak dośrodkowuje piłkę w pole karne kompletnie do nikogo i bez najmniejszych problemów chwycił sobie futbolówkę ubrany w błękitny bramki karski kostium Miki van der Hart. Krótkimi poznaniacy dość ryzykownie wymienili się teraz przed własnym polem karnym, ale ostatecznie Puchacz już piłkę opanował. Odegrał do Cyrnomarkowicza. Giorgio Cyrnomarkowicz na prawą stronę boiska do Roberta Gumnego. Gumny głową do Tomasa Rogne. Rogne nie może teraz popełnić błędu, bo ma na plecach Ramireza. Podaje zatem do van der Harta. Van der Hart znów niedokładnie podaje nogą Miki van der Hart. To się może skończyć niebezpiecznie. Cyrnomarkowicz musi wybijać piłkę. No i na szczęście to uczynił. Zresztą tam chyba był spalony, więc nawet gdyby skiksował, nie daj Boże, Giorgio Cyrnomarkowicz, to i tak tam chorągiewka arbitra, asystenta była podniesiona w górę. No ale znów pod presją pomylił się Miki van der Hart. No oby to nie było tak, że po tych pierwszych komplementach, po tej lawinie w zasadzie komplementów, która spłynęła na holenderskiego bramkarza po tych pierwszych spotkaniach, no żeby poziom jego gry drastycznie się nie obniżył, bo to już druga taka sytuacja, w której Miki van der Hart podaje nogą bardzo niedokładnie. Pierwsza niestety zakończyła się bramką dla łodzian, ale poznaniacy szybko odpowiedzieli trafieniem Darko Jewticza. Będzie stały fragment gry dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia, już zresztą wykonany. Karlo Muchar uspokoił teraz grę krótkim podaniem do Cyrnomarkowicza, ten na lewą stronę boiska. Jest tam Tymoteusz Puchacz, łapany w pół przez Macieja Wolskiego. No to musi być żółta kartka dla Wolskiego i chyba nie uniknie konsekwencji. Tak jest, żółtym kartonikiem ukarany Maciej Wolski. No to był zapaśniczy chwyt, który zawodnik 22-letni z Łodzi nam tutaj zaprezentował. Złapał Tymoteusza Puchacza, nie mogąc go po prostu dogonić, powalił na murawę. No i to jest drugi żółty kartonik w tym dzisiejszym spotkaniu. Przypominam, pierwszą żółtą kartkę obejrzał dziś Pedro Tiba. Już tam podniósł się na szczęście Tymoteusz Puchacz. Raczej to nie było nic groźnego, po prostu został sprowadzony do parteru. Pewnie gdyby to była walka na Igrzyskach Olimpijskich, to jakieś dodatkowe punkty dostałby tutaj Maciej Wolski. Na szczęście gramy w piłkę, nie jesteśmy na zapaśniczej tatami, dlatego jedyne co otrzymał Maciej Wolski, to żółty kartonik. Stały fragment gry już zresztą wykonany przez poznaniaków. Piłka pod nogami Tomasa Rogne, który na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny, podanie pod własną bramkę do Karlo Muchara. Muchar nie może popełnić błędów. Kręcił teraz w ziemię Rafała Kujawy i zdobył tę boiskową przestrzeń. Podał na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny do środka do Pedro Tiby. Tiba otoczony przez trzech zawodników, ale poradził sobie kapitalnie Portugalczyk. No już teraz dwóch kolejnych do niego dobiegło i musiał podać spokojnie na prawą stronę. Na tej prawej stronie jest Darko Jewticz. Jeftić. On będzie starał się wbiegać pole karne, co właśnie uczynił Darko Jeftić. Ależ akcja Jefticza zablokowany, ale to jeszcze nie koniec, bo piłka pod nogami Gumnego. Ten mięciutko do środku wuje, wybijają Łodzianie. Ależ tutaj efektownie grają poznaniacy. Naprawdę kilka akcji zaprezentowali nam takie, że palce lizać. Ale oby teraz obrona nie poznaniaków była także palce lizać, bo dużo miejsca na prawej stronie ma Artur Bogusz. Wbiega do środka i Muchar to szybciutko wyczyścił. Brawo dla Karlo Muchara, bo może jeszcze z tego zrodzi się kontratak. Kontry nie będzie, ale co najważniejsze, czyściutko Karlo Muchar takim ślizgiem przejął rozpędzonego Artura Bogusza, zablokował go, przejął futbolówkę. Nie będzie wrzucał tu dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. 41. minuta na stadionie przy Alei Unii Lubelskiej w Łodzi. Bardzo dobre informacje jak na razie. Dobra gra Lecha Poznań, zasłużone prowadzenie 2-1. Trafienia Amarala i Jefticza. I przypominam, że dla łódzkiego klubu sportowego tę jedyną bramkę zdobył najgroźniejszy dzisiaj Dani Ramirez. Na razie jesteśmy po prawej stronie, piłka pod nogami Pirulo, który odgrywa do Piątka. Uwaga, wybija piłkę Cyrno Markowicz daleko do przodu. Opanował ją Krystian Gytkier. Gytkier zostawił piłkę Jóźwiakowi. Jóźwiak wbiega do środka, podaje do Jefticza. Jeftić niestety przepuścił, ale prosto do Ramireza, który minął teraz ładnie Muchara. Dani Ramirez. Dani Ramirez cały czas przy piłce, podanie na prawą stronę pola karnego, strzał Łukasza Piątka, ale w boczną siatkę uderzył zawodnik ŁKS Łódź. Aż poderwali się tutaj kibice na stadionie przy Alei Unii. Oni już widzieli pewnie tę piłkę w siatce. No ta piłka ostatecznie była w siatce, tylko ze złej strony, bo od zewnętrznej strony tej siatki się odbiła. I od linii 5 metra będzie mógł rozpocząć już za chwilę Miki van der Kart. 42. minuta się już kończy. Oj, dotrzymać ten wynik do przerwy. A może jeszcze uda się mnie podwyższyć. Naprawdę bardzo dobre ligowe zawody dzisiaj oglądamy. Tak jak mówiłem Państwu na początku, kto wie, czy to nie będzie mecz kolejki. Przecież gra obu drużyn niezwykle efektowna w tych pierwszych dwóch. Widowiskowa. No i takiego meczu się spodziewaliśmy. I na razie się nie zawodzimy, bo naprawdę to spotkanie jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oczywiście no, przymierzając do tego polską ekstraklasę. Jak na warunki ekstraklasy, może tak nie powiem. To jest dobry ligowy spektakl. Piłka pod nogami Pirulo. Pirulo na lewą stronę boiska. Zbiega już do środka Adrian Klimczak. Podanie na lewą stronę do Daniego Ramireza. Ramirez zaraz się przemieścił na lewą stronę. Przed chwilą jeszcze był w środku, a teraz dośrodkowuje piłkę w pole karne. Wybijana ta futbolówka przez Tomasa Rogne. Szkoda, że Tiba tej futbolówki nie opanował. Rzut z autu już przez Ramireza wykonany. Adrian Klimczak zrobił jedno kółeczko, obrócił się o 360 stopni i podał do Daniego Ramireza. Ramirez przy bocznej linii boiska. Czeka tam na swoich kolegów, nie miał komu grać. Podał do najbliżej ustawionego Łukasza Piątka. Ten do Sobocińskiego. Sobociński do Maksymiliana Rozwandowicza. Rozwandowicz rozciąga grę na prawą stronę do Artura Bogusza. Bogusz króciutko do Pirulo. Pirulo do środka. W środku jest Kujawa. Ładnie pograli teraz Łodzianie. Rafał Kujawa na prawą stronę do Bogusza. Niebezpiecznie Artur Bogusz. Dośrodkowanie piłki w pole karne, ale prosto pod nogi Karlo Muchara. I teraz Puchacz nie może popełnić błędu, bo przy nim blisko jest Artur Bogusz i ładnie poradził sobie Tymoteusz Puchacz. Jeszcze tam nastrzelił jednego z obrońców drużyny gospodarzy i wrzut z autu dla kolejorza. Spoglądam w kierunku Dariusza Żurawia. Spokojnie także ogląda to dzisiejsze spotkanie. Na pewno jest zadowolony z gry poznaniaków. No nie licząc tych może trzech, może czterech sytuacji, w których tak naprawdę poznaniacy sami sprokulowali sobie gdzieś niebezpieczeństwo. Jedna z tych sytuacji niestety zakończyła się bramką dla Łodzi, ale na szczęście Lech jest dzisiaj skuteczny, bo to co wypracuje sobie pod bramką Michała Kołby, to potrafi na gole zamienić. Tak też właśnie się działo, jeśli chodzi o Jean Amarala, a także Darko Jefticza. Karlo Muchar ruszył do przodu, podał do Darko Jefticza. Jeftić zatrzymywany, jeszcze starał się go asekurować Kamil Jóźwiak, ale niestety strata poznaniaków. Łukasz Piątek do Kalinkowskiego. Kalinkowski do Pirulo. Pirulo jest 25 metrów, 30 przed bramką. Stracił piłkę. Na szczęście Dani Ramirez dziubnął mu tam ją zza pleców wyskakujący Karlo Muchar. Rusza do przodu już Robert Gumny. Za chwilę przekroczy środkową linię boiska. Podał na wolne pole z prawej strony do Jean Amarala. Amaral tę piłkę opanował. Dwóch zawodników tylko w pobliżu jedenastki. Teraz podanie do Pedro Tiby. Tiba oddaje piłkę Amaralowi. Portugalczyk płasko. Może być groźnie. Jest pod podanie w pole karne, a szkoda, że tam Tiba był zatrzymywany, bo już się tam rozpędzał. Kąt miał co prawda ostry, ale wydawało się, że zaraz strzeli taką ostrą piłkę gdzieś tam, szukając nogi Krystiana Gytkiera. To się niestety nie udało. Ten regulaminowy czas gry powoli dobiega końca. 60 sekund potrwa jeszcze ta pierwsza połowa. Jeszcze może być wrzutka z prawej strony boiska dla kolejorza. Jest właśnie ta wrzutka, ale zupełnie do nikogo, bo tam tylko niski Pedro Tiba stał i już Łodzianie sobie z tym szybko poradzili. Ale na krótko, bo Poznaniacy tę piłkę na środkowej linii boiska opanowali. Tymoteusz Puchacz. Puchacz rusza do przodu, wrzut z autu dla kolejorza na szczęście. Jeszcze wytrzymać tych kilkanaście sekund. Może jeszcze spróbować zaatakować. Może jeszcze uda się to prowadzenie podwyższyć jeszcze przed przerwą i będziemy wtedy w znakomitych humorach, choć przecież i tak do tej pory te nasze humory są całkiem niezłe. Darko Jeftić rusza do przodu, zatrzymywany jednak. Ramirez, krótkie podanie. No i będzie wrzut z autu dla podopiecznych trenera Kazimierza Moskala. Moskal równie spokojny jak Dariusz Żuraw, choć on wewnętrznie pewnie musi się denerwować, bo wynik nie jest po jego myśli, bo gra łódzkiego klubu sportowego pewnie także nie jest po jego myśli. Tak jak teraz błąd Rozwandowicza. I teraz podanie do Amarala. Amarala, ale szkoda, był sam na sam, ale uderzył prosto w Michała Kołbę. Kapitalna okazja Amarala, który teraz podniósł rękę w takim przepraszającym geście. To powinno być już 3-1 dla kolejorza, ale szkoda, że teraz Portugalczyk nie wykazał się takim kunsztem, taką skutecznością jak w trzeciej minucie. No teraz otrzymał trochę takie zaskakujące podanie, no ale przecież napastnik w polu karnym musi się piłek spodziewać. Uderzył prosto w Michała Kołbę. Sędzia już nie pozwoli wykonać tego rzutu rożnego, bo w tym momencie sędzia Daniel Stefański w tej pierwszej połowie zagwizdał nam po raz ostatni. 2-1, drodzy Państwo. Bardzo dobre informacje mam dla Państwa do przerwy. Kolejarz prowadzi z łódzkim klubem sportowym i oby było tak także w drugiej połowie tego spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. za 9 minut, godzina 21. W przerwie naszej transmisji z meczu zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą na wyjeździe z łódzkim klubem sportowym 2-1 po pierwszej połowie meczu trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Prowadzenie dla kolejorza już w czwartej minucie uzyskał João Amaral. Wyrównał w 32 minucie Dani Ramirez, ale Lechici szybko odpowiedzieli pięknym gołem Darko Jefticza i po pierwszej połowie prowadzą 2-1. W innym dzisiejszym spotkaniu tej serii Raków Częstochowa uległ Krakowi 1-3. W pierwszej lidze Warta Poznań na boisku w Grudzisku Wielkopolskim wygrała z GKS-em Bełchatów 1-0 po golu Tomasza Boczka. Informacje pozapiłkarskie. Polscy siatkarze zajęli drugą lokatę w zakończonym w Krakowie 17. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. W ostatnim swoim meczu turnieju pokonali Finlandię 3-0. W imprezie triumfowali Brazylijczycy po dzisiejszej wygranej z Serbią 3-0. Z kolei nasze siatkarki rozgrywają drugie spotkanie w ramach trwającego we Wrocławiu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Rywalem Polek jest Tajlandia. Trwa pierwszy set, w którym Polki prowadzą 19-18. Michał Bryl i Grzegorz Fijałek awansowali do półfinału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Wiedniu. W dzisiejszym meczu ćwierćfinałowym wygrali z Hiszpanami Pablo Herrerą Alpezem i Adrianem Gavirią Collado 2-0. Polscy hokeiści na trawie zajęli czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy drugiej dywizji rozgrywanych we francuskim Cambrai. W spotkaniu o trzecią lokatę przegrali dziś z Austrią 1-4. W finale gospodarze turnieju pokonali Rosjan 4-0. Obie te ekipy zapewniły sobie awans do europejskiej elity. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Węgier, kolejną eliminacją Mistrzostw Świata Formuły 1. Dla kierowcy zespołu Red Bulla będzie to pierwsze w karierze pole position. Na torze Hungaroring reprezentujący Williamsa Robert Kubica odpadł w pierwszej części kwalifikacji i jutro ruszy do wyścigu z ostatniego 20 miejsca. Niemiec Pascal Ackermann z grupy Bora Hansgrohe wygrał pierwszy etap 76. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne ze startem i metą w Krakowie. Na trasie długości 172 km wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gavirię i Holendra Fabio Jakobsena. W meczu żużlowej pierwszej ligi drużyna Kar Gwarant Startu Gniezno przegrała dzisiaj w Gdańsku z Wybrzeżem 42-48. Sport jutro na antenie Radia Poznań po 7 i po 9, ale dzisiaj jeszcze za niespełna 10 minut zapraszam na ciąg dalszy naszej relacji z wyjazdowego meczu piłkarzy Lecha Poznań z łódzkim klubem sportowym. Po pierwszej odsłonie przypomnę, kolejorz prowadzi 2-1. Radio Poznań. Sport. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game. We are the champions. Ole, ole, ole, ole. golden hair and eyes of blue. How those eyes could flash at you. How those eyes could flash at you. Boys hung around her by the score, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, prettiest girl we've ever seen. She was tops and all they said, it never once went to her head. She had everything it seemed, not a care this teenage queen. Not a care this teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, you should be a movie queen. He would marry her next spring, save his money, bought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out. Came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door working at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, see you on the movie screen. Very soon she was a star, pretty house and shining cars, swimming pool and a fence around. But she missed her old hometown. But she missed her old hometown. All the world was at her door, all except the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, saddest girl we've ever seen. Then one day the teenage star sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Left it all and caught a train. Do I have to tell you more? She came back to the boy next door who worked at the candy store. Now the story has some more. You'll hear it all at the candy store. Radio Poznań. Gramy dla ciebie. Searching for the thrill of it. All alone, alone, we are calling out. na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Dawid Cytrowski, kłaniam się ponownie ze stadionu przy Alei Unii Lubelskiej w Łodzi. Świetne informacje po pierwszych 45 minutach. Kolejarz prowadzi w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy z ŁKS-em 2-1. Czwarta minuta, gol Amarala, wyrównał w 32 Dani Ramirez, a w 34 na boisku zameldował się z bramką Darko Jeftić. Zdążyłem powiedzieć, że zameldował się, bo zauważyłem dwie zmiany w drużynie łódzkiego klubu sportowego. Z tego co widziałem, na boisku jest Grześ, jest także z numerem 14 Gima, Portugalczyk. Zaraz postaram się ustalić, kogo oni zmienili. Na razie, jeśli chodzi o zestawienie drużyny kolejorza, przypominam, Miki van der Kart, dalej Gumny, Cyrnomarkowicz, Rogne, Puchacz, Tiba, Muchar, Amaral, Jeftić, Jóźwiak i Gytkier. No i oby to zestawienie poznaniaków grało tak skutecznie, tak ładnie, jak w pierwszych 45 minutach tego spotkania, kiedy rzeczywiście poznaniacy tutaj w kilku fragmentach nam zaimponowali. I oby ten dobry wynik utrzymywał się także po przerwie. Na razie łodzianie. Dani Ramirez do Pirulo. Cały czas ten Hiszpan Pirulo. Minął już trzech zawodników, jest już w polu karnym. Niebezpiecznie. Rogne, czy sobie z nim poradzi? Odwrócił się. Mocne uderzenie, ale 2 metry nad bramką Mikiego van der Harta. Od mocnego akcentu w tej 46 minucie rozpoczęli podopieczni trenera Kazimierza Moskala. Oby to nie wpłynęło na poczynania poznaniaków, oby poznaniacy w dalszym ciągu grali to, co grali nam tutaj od pierwszych minut. Już widzę, że nie ma na boisku Kalinkowskiego w drużynie łódzkiego klubu sportowego. W jego miejsce na boisku pojawił się ten Gima, Portugalczyk. Za chwilę powiem Państwu, kogo zmienił obrońca Jan Grzesik. Jak tylko zauważę, którego zawodników, którzy grali w pierwszej połowie, nie ma na boisku. Teraz była próba podania do wybiegającego tam Kamila Jóźwiaka, ale młody zawodnik poznańskiego Lecha jednak do piłki nie doszedł. Adrian Klimczak, a więc to jego zastąpił Jan Grzesik, także za chwilę Państwu przedstawię także skład łódzkiego klubu sportowego. Na razie jednak przyjrzyjmy się tej akcji poznaniaków, akcji, która jednak szybciutko spełzła na niczym, chociaż teraz przechwytują piłkę, może być niebezpiecznie, Gytkier, szansa, a i Michał Kołba wycupłał mu tę piłkę spod nóg, wybiegał tam już na czystą pozycję Krystian Gytkier i kolejna bardzo dobra okazja na to, by podwyższyć prowadzenie kolejorza w tym dzisiejszym spotkaniu. Szkoda, że nie wykorzystana. Jeśli chodzi o łódzki klub sportowy, w bramce dzisiaj Michał Kołba, dalej Grzesik, Sobociński, Rozwandowicz, Bogusz, Gima, Piątek, Wolski, Ramirez, Kujawa i Pirulo. Tak wygląda aktualne zestawienie drużyny łódzkiego klubu sportowego. No i zobaczymy, łodzianie w ataku. Bogusz będzie miał okazję na dośrodkowanie prawą nogą, tak właśnie uczynił. Skacze tam jeden z zawodników ŁKS-u, ale także Cyrnomarkowicz wybija piłkę. Taka piłkarska świeca. Czy będzie rzut rożny? Nie, od własnej bramki rozpocznie Miki van der Hart. Nerwowo się zrobiło w tych pierwszych sekundach tej drugiej części spotkania. Była szansa kolejorza kilka sekund temu Krystiana Gytkiera. Było także uderzenie Pirulo jeszcze wcześniej, także z wysokiego C. Może tak rozpoczęli piłkarze jednej i drugiej drużyny. Miki van der Hart teraz jest pod presją. Krótkie podanie do Tomasa Rogne. Rogne daleko, daleko do przodu. Czy dojdzie do tej piłki jeden ze poznaniaków? Nie musi, bo tam był faulowany Krystian Gytkier i będzie rzut wolny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Ale rzut wolny ledwo 1,5 metra za środkową linią boiska. Poznaniacy tak niespiesznie. Poznaniacy jeszcze czekają, aż ta piłka trafi pod ich nogi. Pedro Tiba wycofał już do Tomasa Rogne. Rogne do Cyrnomarkowicza. Cyrnomarkowicz na lewą stronę boiska. Jest tutaj aktywny Tymoteusz Puchacz, często podłączający się do akcji ofensywnych. Teraz stracił piłkę, ale był faulowany przy okazji. To kolejny taki agresywny faul na Tymoteuszu Puchaczu. W pierwszej połowie, tak jak zdążyłem Państwu powiedzieć, niezwykle aktywny. Bardzo często gościł tam gdzieś w okolicach 16 Michała Kołby. Często starał się dośrodkowywać piłkę. No widać, że w drużynie GKS-u Katowice w ubiegłym sezonie często grał jako skrzydłowy, także jako wahadłowy. A teraz na pozycji lewego obrońcy, przypominam, zastępując kontuzjowanego Wołodymyra Kostewicza. I rzut wolny dla drużyny poznańskiego Lecha, ale jesteśmy 2 metry za środkową linią boiska. Darko Jeftić, teraz krótkie podanie do Cyrnomarkowicza, Szwajcar, i oddaje piłkę Serbowi. George Cyrnomarkowicz do przodu, do Krystiana Gytkiera. Gytkier cofnął się po piłkę. Teraz ładne przepuszczenie, ale szkoda, że Darko Jeftić już do tej piłki nie zdąży. Michał Kołba miał do niej po prostu bliżej. Ten atut wykorzystał, zował piłkę i krótko podał do Sobocińskiego. Sobociński do Ramireza. Ten na lewą stronę do Bogusza. Bogusz z Grzesikiem zamienili się teraz z tronami, no bo Klimczak grał w pierwszej połowie na lewej stronie boiska, Bogusz na prawej, a skoro Klimczaka na boisku już nie ma, no to Bogusz powędrował na lewą stronę, a miejsce na prawej stronie defensywy zajął już Jan Grzesik. Maksymilian Rozwandowicz, dodanie go Ramireza. Ten wszędobylski Hiszpan już wycofał, ale on musi dotknąć piłki niemal w każdej akcji. On musi ją ostemplować, on musi tam gdzieś swoją piecząteczkę na tej piłce przestawić. Mają do niego olbrzymie zaufanie koledzy. Łukasz Piątek teraz. Krótkie podanie do Jana Sobocińskiego. Ten do Wolskiego. Wolski na prawą stronę boiska. Jest przy piłce Grzesik. Podanie do Ramireza. Już z powrotem piłka pod nogami Grzesika, który oddaje ją do Wolskiego. Wolski do Piątka. Piątek musi poradzić sobie z atakującym go zaciekle Krystianem Gütkierem i sobie poraził. Maksymilian Rozwandowicz teraz w kole na środku boiska. Podanie na lewą stronę do Artura Bogusza. Trwa atak łódzkiego klubu sportowego. Artur Bogusz minął tam João Amarala, podał do przodu do Ramireza. Przewracany był Artur Bogusz. Oj, będzie niebezpiecznie, bo to będzie rzut wolny z bardzo nieprzyjemnej pozycji. To jest piłka 3-4 metry od narożnika pola karnego i żółta kartka dla João Amarala, który nie może w ogóle uwierzyć, dlaczego Daniel Stefański, arbiter tego dzisiejszego spotkania, taką właśnie decyzję podjął, by indywidualnie jeszcze Portugalczyka ukarać. Teraz spokojnie mu to Daniel Stefański tłumaczy. No nie wiem, czy te argumentacje przyjął do wiadomości João Amaral, ale tak czy owak musi się z nią pogodzić. Będzie co gorsza rzut wolny dla drużyny ŁKS Łódź. To nie będzie strzał na bramkę, to będzie z pewnością dośrodkowanie. Dośrodkowanie albo Łukasza Piątka, albo Daniego Ramireza. Jeżeli Piątek, to prawą nogą, jeżeli Ramirez, to nogą lewą. Do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Zresztą podobnie jak w drużynie poznańskiej, także jest dwóch egzekutorów stałych fragmentów gry, czyli FTG Amaral. Właśnie wspomniana dwójka przeze mnie w drużynie poznańskiej utworzyła skromny dwuosobowy mur, oddalony o kilka metrów od tej piłki. Zresztą ten mur zostanie jeszcze cofnięty teraz przez sędziego Stefańskiego, który teraz dopiero pokazał poznańskim zawodnikom, gdzie mają stanąć, ale też mam wrażenie, że za chwilę jednak tych kilkanaście centymetrów z tych regulaminowej odległości tutaj urwą. Na razie Ramirez podniósł prawą rękę do góry. Piątek już odbieg, Ramirez dośrodkowuje lewą nogą prosto na głowę Tymoteusza Puchacza. Kamil Jóźwiak stara się do tej piłki dopaść, ale bliżej ma do niej Maciej Wolski. Wolski na prawą stronę do Grzesika. Grzesik musi jednak wycofywać aż do Michała Kołby. Bliżej teraz, wyżej podeszli poznaniacy. Kołba i się pomylił, a szkoda, że Darko Jeftić tego nie wykorzystał. Na oślep musiał Jan Sobociński wybijać piłkę. Wybijał na oślep, ale co najważniejsze, dokładnie. Rusza już tam Dani Ramirez. Ramirez groźnie podanie na prawą stronę boiska. Jest tutaj Pirulo. Idzie na obieg także Grzesik. Pirulo zostawia jednak piłkę Ramirezowi. Ramirez lewą nogą, mocne uderzenie, ale zablokowane. Ale w ataku cały czas Łodzianie. Ostre wstrzelenie piłki gdzieś tam na 17 metr. To wszystko kończy się na głowie Carlo Muchara. I już jesteśmy po lewej stronie boiska. Tymoteusz Puchacz nie może popełnić błędu. Tego błędu nie popełnił, podobnie jak Jordy Cyrno-Markowicz, mimo że był już tam atakowany przez Rafała Kujawę. Jest Tomas Rogne. Rogne, prostopadła piłka do Amarala. Ten z pierwszej futbolówki odgrywa na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny znów do Amarala, ładnie po trójkącie pograli teraz poznaniacy, efektownie chciał minąć Bogusza. Robert Gumny wrzucał tu dla poznańskiego Lecha. Już wykonany. Amaral zostawia piłkę Gumnemu. Gumny do Krystiana Gytkiera. Ten przedłuża do Darko Jefticza. 25 metrów do bramki. Jeftić na lewą stronę do Puchacza. Narożnik pola karnego. Kowanie piłki w to pole karne. Zamyka to wszystko jeszcze Amaral. Wycofuje do Jefticza. Jeftić, odwróć się! Strzel! Ja i zablokowane uderzenie Darko Jefticza. Ale ładna akcja poznaniaków. Ręce tutaj po raz kolejny same składają się do oklasków. Iż Carlo Muchar był faul, będzie żółta kartka. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że trafił w nogi Carlo Muchar. Zresztą nawet specjalnie nie protestował. Musiał taką decyzję sędzia Daniel Stefański podjąć, no, ale też nie miał chyba z większego wyboru. Carlo Muchar, ten groźnie zapowiadający się kontratak, musiał w jakiś sposób przerwać już na środkowej linii boiska. No i właśnie za to zagranie otrzymał już żółtą kartkę. Łodzianie rozpoczęli grę. Maciej Wolski, najwięcej biegający piłkarz w tych dwóch kolejkach piłkarskiej ekstraklasy, średnio po 12 km na mecz. Zresztą drużyna z Łodzi to w ogóle zespół najwięcej biegający, ale też bardzo efektownie przy okazji grający. Podanie na prawą stronę do Grzesika. Ten nowo pojawiający się na boisku zawodnik teraz wycofuje do Daniego Ramireza. Ramirez jest w środkowej strefie boiska. Dani Ramirez teraz na prawą stronę. Jest Grzesik, dośrodkowanie piłki w pole karne. Zamyka to wszystko jeden z zawodników łódzkich. Tomasz Rogne niezbyt pewnie wybija i Carlo Muchar teraz głową przed przed pole karne. Przed tym polem karnym ustawiony już jest Artur Bogusz. 30 metrów do bramki. Może być niebezpiecznie, ale podanie Łukasza Piątka pozostawiało wiele do życzenia. I dobrze, bo Karlo Muchar stanął na drodze piłki. Odegrał do Tymoteusza Puchacza. Szkoda, że rozpędzający się Puchacz był tam zatrzymywany nieprzepisowo. To chyba mogła być żółta kartka, bo nabierał już prędkości na tej lewej stronie boiska. Tymoteusz Puchacz był pociągany za koszulkę, przewrócił się i tylko stały fragment gry dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. 55. minuta tego spotkania. 2-1 w Łodzi. Lech prowadzi z ŁKS-em w trzeciej kolejce PKO Ekstraklasy. Przypominam, 4. minuta João Amaral. 32. wyrównał Dani Ramirez i 34. przepiękny gol Darko Jefticza. Teraz podanie z głębi pola na lewą stronę do Krystiana Gytkiera. Gytkier walczył tam z Janem Sobocińskim. Zatrzymywany jednak. Będzie wrzucał tu dla kolejorza na wysokości pola karnego. I już więcej zawodników ubranych w te ciemne koszulki powędrowało właśnie w okolice 16 Michała Kołby. Piłka już w dłoniach Kamila Jóźwiaka. Krótkie podanie. Jóźwiak ma już piłkę pod nogą. Podanie do Puchacza. Puchacz wpada w pole karne. Puchacz, dośrodkowanie. Sobociński musiał ślizgiem tę piłkę wybijać. Uczynił to skutecznie. Poznaniacy tę piłkę jednak przechwytują. Jest Kamil Jóźwiak. Stara się znaleźć miejsce na oddanie strzału. Oddaje jednak piłkę do Darko Jefticza. Jeftić, ładne podanie do Puchacza. Tymoteusz Puchacz, dośrodkowanie do nikogo. Szkoda. Przeprosił teraz za to zagranie Tymoteusz Puchacz, bo miał tam więcej miejsca. Miał czas na to, żeby to zagranie wypieścić nieco bardziej, żeby ono było zdecydowanie bardziej dokładne. Ja też trzeba powiedzieć, że niespecjalnie byli dobrze ustawieni w polu karnym poznaniacy i nawet gdyby ta piłka była dokładnie zagrana, to João Amaral czy Krystian Gytkier no nie mieliby zbyt dobrej pozycji na oddanie strzału. Te akcje już zresztą zostawiamy, bo teraz skupiamy się na tym, co w ataku zaprezentują łodzianie. Jest Dani Ramirez, podanie do Grzesika, ale jesteśmy jeszcze na połowie ŁKS Łódź. Teraz daleka piłka, oj niebezpiecznie, może być groźnie. Cyrno Markowicz, agresywne wejście, nie ma rzutu karnego. Stanowczym gestem pokazuje to Daniel Stefański, chociaż zamarłem tam przez chwilę. Słyszą Państwo też być może protesty kibiców ŁKS-u Łódź, ale w dalszym ciągu łodzianie w posiadaniu piłki uspokoili teraz grę i ruszają do przodu. Bogusz do Pirulo, jest Jose Pirulo na lewą stronę do Bogusza. Bogusz spokojnie do Ramireza, Ramirez z pierwszej piłki do Pirulo. Pirulo podanie do Gimy. Rozciągnięcie na prawą stronę do Grzesika. Grzesik, nie ma nikogo przy nim, teraz dobiega dopiero Puchacz. Grzesik zostawia piłkę, może być niebezpiecznie. Jest podanie w pole karne, ale bardzo dobrze ustawiony tam w narożniku pola karnego także Karlo Muchar. Podanie jednak Muchara niedokładne. Wrzut z autu dla łódzkiego klubu sportowego, który ma tutaj optyczną przewagę od początku drugiej połowy. To on tutaj częściej atakuje. Dani Ramirez, 30 metrów do bramki, podanie na prawą stronę boiska. Grzesik będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Zamyka to jeszcze z lewej strony Artur Bogusz, także ją dośrodkowuje, ale także i to dośrodkowanie zostaje zablokowane. Tam dobrze ustawiony był Jorge Cyrno Markowicz i Pedro Tiba i to właśnie Portugalczyk tę piłkę wybił, ale podoba się taka gra kibicom ŁKS-u. Oni tutaj wzmagają ten doping, oni go pingują coraz głośniej, oni chcą zachęcić swoich ulubieńców do tego, żeby tutaj wyrównali. W dalszym ciągu jest 2-1 dla kolejorza, ale rzut rożny dla gospodarzy. Dośrodkowanie piłki Ramireza na drugi słupek, strzelenie groźnie i wybija tam Pedro Tiba. Będzie może kontra poznaniaków. Darko Jeftić do Krystiana Gytkiera. Szkoda, że to podanie Jefticza nie było dokładne. Zamiast do Gytkiera trzeba było podać na lewą stronę boiska. Tam dwóch poznaniaków było bez krycia. No ale łatwo powiedzieć po fakcie. Łatwo to powiedzieć z wysokości trzeciego piętra, z którego obserwuję to dzisiejsze spotkanie. Pewnie z wysokości tej zielonej murawy nic już nie jest takie łatwe i proste. Na razie poznaniacy trzymają ten dobry wynik. Jest 59. minuta. Wyżej podchodzą zdecydowanie łodzianie, ale poznaniacy z tym pressingiem sobie radzą. Darko Jeftić przepuścił piłkę do Gytkiera. No nie było to zbyt fortunne, bo Gytkier już podawał niedokładnie, ale odzyskał piłkę João Amaral. Darko Jeftić szybciutko jednak stracił. Artur Bogusz, Jeftić stara się naprawić swój błąd, ale piłka jednak już jest pod nogami Pirulo. Bardzo aktywny ten Hiszpan od pierwszych minut. Pirulo, ale stracił piłkę na szczęście. Po profesorsku zachował się teraz młody Robert Gumny, który wyłuskał mu tę piłkę i podał do Mikiego van der Harta. Na krótkie podanie do Cyrno Markowicza. Cyrno Markowicz do Jóźwiaka. Jóźwiak na lewą stronę do Puchacza. Puchacz nie minął tam Grzesika. Grzesik takim rozpaczliwym ślizgiem wybił piłkę poza boczną linię boiska. Wrzut z autu zatem dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Dariusz Żuraw ubrany dzisiaj w taką elegancką marynarkę, ale sportowe dżinsy i sportowe obuwie. Ręce założone na klatce piersiowej. No i spokojnie ten szkoleniowiec obserwuje grę poznaniaków. Grę poznaniaków, która w pierwszej połowie była momentami naprawdę bardzo efektywna. Przez przede wszystkim efektywna, przede wszystkim skuteczna, bo Poznaniakom udało się dwukrotnie pokonać Michała Kołbę. W drugiej połowie Poznaniacy zmuszeni nieco częściej do bronienia, nieco częściej muszą tam być skoncentrowani w defensywie, ale od dobrych 120 sekund Łódzki Klub Sportowy nie potrafi odebrać piłki Poznaniakom. Teraz Rafał Kujawa zmuszony aż do przewinienia. Brzydki był to faul. No i podszedł już do niego sędzia Daniel Stefański. Upomniał go. Na razie żółtej kartki jeszcze nie ma. Na razie była taka słowna reprymenda. Pewnie usłyszał Rafał Kujawa, że po raz ostatni coś takiego upiekło się Kujawie, że następne takie przewinienie skończy się po prostu żółtym kartonikiem. Jak zakończy się ta akcja Tymoteusza Puchacza? No zakończyła się niestety stratą. W zasadzie nie zdążył dobiec do piłki Tymoteusz Puchacz. Przechwycili gospodarze. Jest Grzesik aktywny od tej drugiej połowy, kiedy pojawił się na boisku. Może być niebezpiecznie, ale Carlo Muchar bardzo skoncentrowany i pewne podanie do Vanderharta. No podanie Vanderharta z kolei do Roberta Gumnego nie było już zbyt dokładne, ale był pod presją holenderski bramkarz Kolejarza. Musiał tę piłkę wybić, bo gdyby tego nie zrobił, to po prostu by ją stracił. Wrzut z autu dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Trzecia, ostatnia zmiana w drużynie trenera trenera Moskala. Na boisku pojawił się już z numerem 9 Sekulski. Zaraz powiem Państwu, kogo zmienił. Na razie jednak trwa atak Łódzkiego Klubu Sportowego. Jest tam już po prawej stronie boiska Grzesik. Może być niebezpieczne płaskie dośrodkowanie i pewny chwyt Mikiego Vanderharta. Brawa dla Mikiego Vanderharta, bo to było nieprzyjemne zagranie, ale czujny w bramce tym razem Miki Vanderhart. Wykorzystał już limit zmian trener Kazimierz Moskala, więc w takim zestawieniu, jakie teraz widzimy, Łodzianie to spotkanie już po prostu dokończą. Wprowadził kolejnego napastnika na boisku. Z numerem 9 pojawił się Wojciech Łuczak. A zatem, no, wszystko, co ma w ofensywie, rzuca na szale Kazimierz Moskal. Trudno się zresztą dziwić, ponieważ no muszą tutaj gospodarze gonić ten niekorzystny dla nich wynik. Łukasz Piątek, on teraz jeszcze na własnej połowie, nie ma za bardzo komu podać, musi zatem wycofać do Rozwandowicza. Rozwandowicz jeszcze bardziej do tyłu, do Michała Kołby. Wyskoczył tam zza pleców obrońcy Łódzkiego Klubu Sportowego Krystian Gytkier, ale Kołba w porę się zreflektował i dokładnie podał. Jest Dani Ramirez, przekroczył środkową linię boiska Ramirez. Cały czas holuje piłkę Hiszpan. Teraz podanie na prawą stronę do Piątka. Piątek, podanie do Łuczaka. Wojciech Łuczak na prawą stronę. Jest tutaj Grzesik. Okazję na dośrodkowanie zostawia jednak piłkę Ramirezowi. Ramirez pole karne i na szczęście tam jednemu z zawodników ŁKS-u, to chyba Łuczak, to jemu teraz piłka od stopy odskoczyła. Prosty błąd techniczny popełnił, bo gdyby skleił tę piłkę nieco lepiej, to byłoby bardzo niebezpiecznie, byłoby bardzo groźnie, bo Wojciech Łuczak po prostu stanąłby oko w oko z Mikiem Vanderhartem. Macieja Wolskiego zmienił Wojciech Łuczak i to on teraz będzie biegał na boisku z numerem 9. Zobaczymy, jak ta zmiana wpłynie na poczynania Łodzian. Te pierwsze dwie, których już w 46 minucie dokonał Kazimierz Moskal, nieco zmieniły nam one tutaj obraz gry. Zdecydowanie częściej atakują Łodzianie. Dariusz Żuraw na razie z tymi zmianami czeka, ale pewnie już niedługo któryś z zawodników poznańskiego Lecha na boisko wejdzie. Na razie skupmy się na akcji ŁKS-u Łódź. Po lewej stronie jest bowiem Artur Bogusz. Zbiega do środka, zostawia piłkę Łuczakowi, ale czujny tam Robert Gumny. Brawo dla Roberta Gumnego, który jeszcze tam wywalczył przewinienie, faulował go Bogusz i to będzie żółta kartka za ten faul właśnie na Robercie Gumnym. Specjalnie Artur Bogusz nie protestuje, pogodził się właśnie z taką decyzją Daniela Stefańskiego. No miejmy nadzieję, że nic poważnego się Gumnemu nie stało, bo musieli wbiec na boisko masażyści. No i oby to nie oznaczało jakichś nieprzyjemnych reperkusji. Oby Gumny po prostu te zawody mógł kontynuować. To spotkanie, drodzy Państwo, było zapowiadane jako pojedynek Darko Jefticza z Danim Ramirezem. Zresztą ci zawodnicy jako jedyni znaleźli się w jedenastkach kolejki zarówno pierwszej, jak i drugiej. Dwukrotnie zatem byli wybierani właśnie do tych zestawień najlepszych zawodników. No i rzeczywiście oboje dzisiaj błyszczą, oboje dzisiaj zanotowali po bramce. I Ramirez, i Darko Jefticz. Pewnie to trafienie Jefticza dużo bardziej efektowne, bo takie strzały z pierwszej piłki przy słupku zawsze muszą podobać się kibicom. Z niepokojem spoglądam w kierunku tego, co dzieje się obok Roberta Gumnego. No na szczęście teraz Gumny się już podniósł. Wydaje się, że będzie mógł te zawody kontynuować. Gdzieś tam w okolice kostki się łapał. Być może po prostu wystarczyło tę kostkę zmrozić. Być może po prostu ból wyjdzie, ale dopiero po meczu, aby to zawody mógł gumny kontynuować. A przede wszystkim ważne, żeby tam nic poważnego się nie stało. Na razie jeszcze próbuje to rozbiegać Robert Gumny, ale te zawody chyba będzie mógł kontynuować. Na razie spotkanie rozpoczęte już od całego fragmentu gry. Pedro Otiba, środek boiska, wycofanie do Cyrno Markowicza. 65. minuta tego spotkania. Podanie do Carlo Muchara, który teraz głęboko, głęboko cofnięty. Muchar do Tiby. Tiba, przy nim jest Dani Ramirez. Tiba musi podawać do Rognego. Rogne fatalnie podaje prosto do Łuczaka i na szczęście także pomylił się Wojciech Łuczak. Miki van der Hart, daleki wykop piłki gdzieś pod środkową linię boiska. Powalczył w powietrzu Krystian Gytkier, to się opłacało. Poznaniacy są przy piłce, jest Kamil Jóźwiak. Rusza teraz do przodu Kamil Jóźwiak, był tam agresywnie atakowany przez Grzesika. Grzesik, jest już Poznaniacy, jest Krystian Gytkier, jest przed polem karnym. Krystian Gytkier holuje piłkę, strzela, strzał zablokowany. Zresztą to była taka miękka zawiesinka, chyba mógł zostawić piłkę Klubsiowi, który tam jeszcze bardziej po lewej stronie. Teraz Tymoteusz Klubś wywalczył rzut rożny, nie wywalczył tego rzutu rożnego, bo Tymoteusz Klubś okazuje się, Tymoteusz oczywiście Puchacz, przepraszam najmocniej, okazuje się, że był na pozycji spalonej, dlatego też od rzutu wolnego pośredniego rozpoczęli już podopieczni trenera Kazimierza Moskala. Krótkimi podaniami łodzianie teraz się wymienili pod własną bramką, wyszli spod pressingu poznaniaków, chociaż powiedziałem to zbyt szybko, bo poznaniakom jednak piłkę udało się odzyskać. Jest po lewej stronie Kamil Jóźwiak, rusza w kierunku końcowej linii boiska, wpada pole karne, Kamil Jóźwiak, płaskie podanie i Maksymilian Rozwandowicz uprzedził tam Krystiana Gytkiera. Nie wiem, czy Gytkier za chwilę nie opuści boiska, bo widać, że ciężko już oddycha. Pamiętajmy, że on nie przepracował w 100% całego okresu przygotowawczego. Być może w jego miejsce już za chwilę pojawi się szybki, dynamiczny Paweł Tomczyk. Zresztą byłbym zaskoczony, gdybyśmy dzisiaj Tomczyka na boisku nie obserwowali. Dani Ramirez odepchnął tam João Amarala, ale utrzymał się przy piłce. Dani Ramirez, jest 25 metrów do bramki, podanie do Bogusza. Bogusz pada pole karne. Bogusz i będzie rzut rożny, chyba tylko rzut rożny, a może nawet nie będzie rzutu rożnego. Zobaczymy, jak się tam cała ta sytuacja zakończy. Kibice protestują, bo oni gdzieś w ogóle widzieli rękę jednego z obrońców poznańskiego Lecha po tym, jak Artur Bogusz padł w pole karne, dośrodkowywał, ale na razie wygląda na to, że będzie tylko rzut rożny dla drużyny UKS-u Łódź. Ten rzut rożny jeszcze nie jest wykonany. Wzmaga się doping. Dani Ramirez lewą nogą wrzutka w pole karne. Niebezpiecznie, wybijcie to panowie, czyni to Pedro Otiba. Darko Jewkić musi powalczyć, ale szybciej od niego przy piłce był Grzesik. Jan Grzesik teraz w pole karne prosto pod nogi Roberta Gumnego. Gumny podaje jednak bardzo niedokładnie i Maksymilian Rozwandowicz już głową podał piłkę do Artura Bogusza. Bogusz, Łukasz Piątek chyba był faulowany. Był faulowany, niestety był faulowany. Oby to się kartonikiem za chwilę nie skończyło. No dość brzydko to wyglądało, to przewinienie George Cyrno Markowicza. Na razie fakty są niestety takie, że będzie stały fragment gry dla drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. Już ten stały fragment wykonany, ale za szybko, pokazuje sędzia Daniel Stefański. Zupełnie nieprzygotowani byli na takie rozegranie poznaniacy, więc może i dobrze, że sędzia Stefański nie pozwolił tak sprytnie rozegrać tego rzutu wolnego łodzianom, że jednak pokazał na gwizdek i dopiero jak łodzianie usłyszą gwizdek, to będą mogli z tego rzutu wolnego dośrodkować piłkę. Zobaczymy zresztą, czy to będzie dośrodkowanie, czy to będzie gdzieś jakaś próba kombinacyjnego rozegrania tego stałego fragmentu gry. Poznaniacy jeszcze nie ustawili muru. Teraz dopiero sędzia Daniel Stefański tym szprejem wyrysował linię, której poznaniakom przekraczać nie wolno. Nie wiem, czy Dani Ramirez nie zna przepisów, ale to, że stoi obok Darko Jewkicza w murze, jest wbrew przepisom, wbrew tej nowelizacji, która weszła od nowego sezonu. Jeżeli zauważy to za chwilę sędzia Stefański, to pewnie Ramireza cofnie. Na razie ten stały fragment gry nie jest wykonany. Teraz dopiero dośrodkowanie. O, niebezpiecznie! Gdzie jest ta piłka? Nie ma gola! Coś niesamowitego! Ta piłka tańczyła gdzieś tam przed linią bramkową, ale ostatecznie do bramki nie wpadła. Było dośrodkowanie z tego rzutu wolnego. Sobociński piłkę głową strącił. Się zakotłowało niesamowicie przed bramką van der Harta. Poznaniakom na szczęście udało się jakimś cudem tę futbolówkę wybić poza końcową linię boiska. Będzie rzut rożny dla drużyny UKS-u Łódź. No, ale te ataki są coraz groźniejsze. Tutaj coraz bardziej się gotuje pod bramką Holendra. Jest dośrodkowanie. Już i wybija Tomas Rogne. I czy poznaniacy przechwyszą? Wskoczył tam na barana Krystian Gytkier jednemu ze swoich rywali. Ale łodzianie w dalszym ciągu przypisali piłce. Rafał Kujawa przed polem karnym, próba podania do Ramireza. Wybijają poznaniacy, ale prosto pod nogi łódzkiego klubu sportowego. Łuczak na lewą stronę boiska. Jest tutaj Gima. Gima do Ramireza. Ramirez wzdłuż pola karnego. Niebezpiecznie most stał Rozwandowicza, ale zatrzymywany przez Karlo Muchara. Jeszcze Łodzianie. Jeszcze Maksymilian Rozwandowicz. Jeszcze Łukasz Piątek. Jest tutaj Jan Grzesik. On szuka sobie miejsca na dośrodkowanie. Teraz podanie do Ramireza. Ramirez w polu karnym. Jest strzał na bramkę, ale ten strzał nie mógł sprawić problemów Mikiemu van der Hartowi. To uderzenie było prosto w zasadzie w ręce holenderskiego bramkarza, który przytulił piłkę do swojej błękitnej bluzy, który teraz tę piłkę wypuścił po swoje nogi i który teraz rozpoczął już kolejną akcję poznańskiego Lecha. 70. minuta. Utrzymuje się wynik przez przerwy. Prowadzenie poznaniaków 2-1 po golach Amarala i Jefticza. Dla ŁKS-u trafił tutaj Ramirez. Ruszają poznaniacy. W środku boiska jest Kamil Jóźwiak. Podanie do Amarala. Rozpędza się João Amaral. Zostawia piłkę Puchaszowi. Puchasz przed polem karnym. Próba wymiany takiej kombinacyjnej z João Amaralem skończyła się tym, że poznaniacy piłkę stracili. Szybko jednak odzyskali. Przed polem karnym jest bowiem Tiba. Zostawia piłkę swojemu rodakowi Amaralowi. João Amaral wycofuje jednak. Poznaniacy chcą spokojnie ten atak pozycyjny przegrać. Podanie na prawą stronę. Tutaj jest Darko Jefcic zupełnie niepilnowany. Na obieg idzie mu gumny. Jefcic holuje piłkę. Próba zejścia do środka. Zatrzymany jednak kapitan poznańskiego Lecha. Muszą wracać poznaniacy, bo nie spieszył się Michał Kołba. Ależ tempo tego spotkania rusza Wojciech Łuczak. Jest 30 metrów do bramki. Łuczak do Ramireza. Lewa strona pola karnego. Ramirez bardzo niedokładne dośrodkowanie. Padł jak rażony piorunem ten hiszpański profesor, bo to zagranie lewą nogą kompletnie mu tutaj nie wyszło. Dośrodkowanie było zupełnie nieudane i Miki van der Hart nie był zmuszony do interwencji. Tempo tego spotkania jest, Państwo, naprawdę świetne. Świetny mecz nam się tutaj w Łodzi trafił. Zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, że te drużyny dostarczą nam dzisiaj mnóstwa emocji. Tak też się dzieje. Konia z rzędem temu, kto jest w stanie przewidzieć, jakim wynikiem dzisiejszy mecz się zakończy. Miły gest ze strony włodarzy łódzkiego klubu sportowego. Teraz rozdali dziennikarzom będącym na trybunie prasowej po cukierku. Na razie jednak nie będę raczył Państwa mlaskaniem gdzieś z tych krówek, które dostaliśmy od biura prasowego ŁKS-u Łódź. Na razie skupmy się na tym, jak to spotkanie będzie wyglądało. Skupmy się na tym, żeby razem z piłkarzami Kolejorza dowieść te 3 punkty do ostatniego gwizdka. 19 minut plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. Na razie jest dobrze, ale to prowadzenie w dalszym ciągu jest skromne. To prowadzenie w dalszym ciągu jest zaledwie jednobramkowe. A taki ŁKS Łódź niesłabną. A Beniaminek piłkarskiej PKO Ekstraklasy w dalszym ciągu w ataku. Bogusz z Ramirezem teraz wymieniają się krótkimi podaniami. Bogusz ucieka tam z lewej strony. Goni go gumny. Pojedynek gumnego i Bogusza. Odwrócony tyłem do bramki jest Bogusz. Zdołał podać jednak do Ramireza. Ramirez zostawił piłkę. Jesteśmy przed polem karnym. Gima podaje pole karne. I teraz Wojciech Łuczak kompletnie się z Ramirezem nie zrozumiał. Prosto padły. Było to podanie Wojciecha Łuczaka do wybiegającego Ramireza. Tyle tylko, że ten Ramirez to chyba nie miał najmniejszych szans, żeby do tego podania zdążyć. Poznaniacy zatem przy piłce. Przydałoby się ukąsić z jakiegoś kontrataku. Przydałoby się coś ciekawego skonstruować pod bramką Michała Kołby. Rusza lewą stroną boiska Tymoteusz Puchacz. Agresywnie był tam zatrzymywany i tylko wrzut z autu dla Poznań Lecha. Chyba są potrzebne zmiany. No wywołałem właśnie te zmiany. Pierwsza zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Z boiska schodzi strzelec bramki João Amaral, a w jego miejsce młodziutki Filip Marchwiński. A zatem Dariusz Żuraw decyduje się na pierwszą korektę składu w 73 minucie. João Amaral już to boisko opuścił, a w jego miejsce Filip Marchwiński. Udanie wrócił do składu João Amaral. Od bramki rozpoczął. Przywitał się tutaj z łódzką publicznością. Szkoda, że na zakończenie tej pierwszej połowy nie podwyższył na 3-1, bo naprawdę ta sytuacja była wyborna, ale uderzył prosto w bramkarza ŁKS-u Łódź. Stracił piłkę niestety teraz Tymoteusz Puchacz i muszą poznaniacy wracać do defensywy. Już podanie krótkie do Sobocińskiego. Sobociński wycofuje do Michała Kołby. Przy nim wystartował tam już Krystian Gytkier. Kołba zdołał jednak podać do Maksymiliana Rozwandowicza. Rozwandowicz do środka, do Daniego Ramireza. Dani Ramirez minął środkową linię boiska, poradził sobie z Karlo Mucharem, ale on jest wyższy. wyszkolony technicznie. Podanie do Gimy. Jest ten Portugalczyk. Dima uderza z 30 metrów. No i ucieszyli się poznańscy kibice, bo nie wiem, czy za chwilę oddadzą tę futbolówkę, która prosto do ich sektora po tym uderzeniu Portugalczyka Gimy powędrowała. No nie widzę, żeby się tam specjalnie kwapili do tego, by oddać piłkę, więc zapewne któryś z kibiców poznańskiego Lecha przywiezie ją na pamiątkę do domu. Aby grę w tej 74 minucie rozpocznie za chwilę Michi van der Hart. Daleki wykop piłki na drugą stronę boiska. Lepszy w powietrzu od Gytkiera był Maksymilian Rozwandowicz, ale Poznaniacy są przy piłce. Podanie do Darko Jewcicza. Rozwandowicz czujnie wyprzedził szwajcarskiego pomocnika. Jest Dani Ramirez. Krótkie podanie do Gimy. Ten na lewą stronę boiska. Tutaj jest Artur Bogusz. Bogusz także krótko do Wojciecha Łuczaka. Łuczak do Piątka. Piątek wycofuje do Sobocińskiego. Ładnie wygląda ta akcja łódzkiego klubu sportowego. Ramirez na prawą stronę do Grzesika. Przy Grzesiku ustawiony jest Puchacz, ale Grzesik podaje do Ramireza. Ramirez teraz do Grzesika z powrotem. Jest przy bocznej linii boiska. Od nogi do nogi grają Łodzianie. Warto by było tę akcję przerwać, bo Ramirez jest już w narożniku pola karnego. Zatrzymywany na szczęście. No to teraz Poznaniacy, ruszcie z kontratakiem. Ale kiedy rusza się z kontratakiem, to trzeba podanie podawać dokładnie. Trzeba te podania wypieścić, wymuskać, tak żeby kolega z drużyny miał szansę do nich dobiec. Teraz takiej szansy nie miał Filip Marchwiński, bo ta próba podania z głębi pola właśnie do młodego zawodnika poznańskiego Lecha z góry skazana była na niepowodzenie. Już jesteśmy blisko bramki Mikiego van der Harta. Dani Ramirez, on znów koluje piłkę, on znów rozprowadza kolejny atak. Podanie na prawą stronę do Jana Grzesika. Grzesik dośrodkowuje piłkę w pole karne. Kujawa uderza, ale był pod piłką, dlatego uderzył wyżej niż mocniej. Dlatego też Miki van der Hart nie miał problemów z tym, by tę futbolówkę wychwycić. Kwadrans plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. Jeszcze tyle pozostało do zakończenia tego dzisiejszego spotkania. Jeszcze kwadrans musimy drżeć tutaj o ten wynik. Jeszcze kwadrans muszą wytrzymać Poznaniacy, bo znów akcja łódzkiego klubu sportowego. Znów może być groźnie, bo znów tam rozpędza się Ramirez. Podanie do Gimy. Oj, niebezpiecznie. I dobra interwencja Tymoteusza Puchacza. Marchwiński wyprzedził tam Grzesika, że Poznaniacy opanują tę piłkę. Dużo teraz takiej boiskowej walki. Marchwiński przekroczył przepisy. Złapał w pół i zarobił żółty kartonik Filip Marchwiński. Szybko złapał też żółtą kartkę Filip Marchwiński. Musi teraz uważać przez ten niespełna kwadrans, który nam tutaj do gry pozostał. Chyba są potrzebne kolejne zmiany w drużynie poznańskiego Lecha, bo dobrych kilku minut ta gra się nie układa, bo dobrych kilku minut Poznaniacy nie są w stanie pozostać dłużej na połowie przeciwników. Nie są w stanie niczego w ofensywie nam tutaj zademonstrować. To łódzki klub sportowy jest tutaj bliższy do prowadzenia, do wyrównania. Będzie teraz rzut wolny. Dani Ramirez tam pioczołowicie tę piłkę sobie ustawił. Jest trzyosobowy mur poznańskiego Lecha i zobaczymy, jak ten hiszpański zawodnik dośrodkuje piłkę lewą nogą. Może być niebezpiecznie, jest tam wysoki Sobociński. W jego kierunku właśnie to dośrodkowanie, ale był także Tomasz Rogne. Piłka wybijana przed pole karne. Dobiegł do niej Artur Bogusz. Bogusz odwrócony tyłem do bramki. Podanie w pole karne prosto pod nogi Tymoteusza Puchacza. Puchacz do Marchwińskiego. Marchwiński na lewej stronie boiska przekroczył linię środkową. Filip Marchwiński holuje piłkę. Ładnie dostrzegł Darko Jewticza. Ten ma nieco więcej miejsca. Jest 20 metrów do bramki, narożnik pola karnego. Darko Jewticz, ale niestety to dogranie piłki tutaj naprawdę szału nie robiło. To dogranie piłki nie było takie, do jakich przyzwyczaił nam w tym meczu Darko Jewticz. Dużo miejsca teraz w środku boiska mają Łodzianie. Przerzucają już grę na lewą stronę. Jest tutaj aktywny Artur Bogusz. Bogusz jednak do środka, do Gimy. Portugalczyk podanie do Łuczaka. Łuczak przed polem karnym zatrzymywany czysto przez Poznaniaków. Może teraz ta kontra się uda. Może teraz Poznaniacy nieco dłużej utrzymają się przy piłce. No, fauluje niestety znów Filip Marchwiński. No, musi uważać. Przecież kilka minut temu otrzymał żółty kartonik. I szkoda by było, żeby tego meczu nie dokończył. Tym bardziej, że na boisku to go oglądamy od, nie wiem, dwóch, może trzech minut. A łódzki klub sportowy dąży do wyrównania. Coraz mocniej, coraz częściej, coraz groźniej atakują gospodarze. Dani Ramirez do Grzesika. Grzesik, prawa strona boiska, oddaje piłkę Ramirezowi. Ramirez 30 metrów do bramki. Teraz Łuczak starał się podać tam do wbiegającego Rafała Kujawy. Niezbyt dokładnie. Ale cały czas gospodarze. Cały czas Grzesik z prawej strony. On teraz szuka sobie miejsca na dośrodkowanie. Oddaje piłkę do Gimy. Ten do Łuczaka, ten do Ramirez. Ramireza. Trójkowa akcja. Łuczak w polu karnym. Łuczak strzela. Zdołał się tam odwrócić, zdołał uderzyć, ale ten strzał był niecelny. Ten strzał jeszcze zahaczył nogę któregoś z obrońców poznańskiego Lecha i ten strzał doprowadził do tego, że będziemy mieli kolejny rzut rożny dla drużyny ŁKS-u. Ten doping coraz głośniejszy, ta gra ŁKS-u coraz lepsza, te akcje są coraz groźniejsze. Dośrodkowanie Pirulo i skaczą tam poznaniacy, ale cały czas Piątek, 20 metrów do bramki, Piątek, dośrodkowanie piłki. Jeszcze był tam strzał Artura Bogusza, ale ten strzał Bogusza jednak niecelny, przede wszystkim słaby, on tylko w zasadzie musnął tę piłkę swoją wątłą czupryną i od własnej bramki rozpocznie Miki van der Kart. Dariusz Żuraw musi chyba zmiany dokonywać. Dariusz Żuraw widzi to, co się dzieje. Dariusz Żuraw widzi, że poznaniacy chyba stracili kontrolę nad tym spotkaniem, że poznaniacy nie mogą być pewni swego, że to prowadzenie Lecha jest tutaj bardzo małe, że to jest tylko jedna i aż jedna bramka i poznaniacy tutaj w ofensywie no od dobrych 15 minut w zasadzie nie istnieją, ale może właśnie w takim momencie uda się zaskoczyć. Kamil Jóźwiak do Darko Jefticza. Jóźwiak w polu karnym, prawa strona, Jóźwiak dośrodkowuje piłkę, kto to zamknie? Jeszcze jest Markwiński, cały czas w polu karnym jesteśmy, Markwiński strzela po nodze i tylko rzut rożny. Nie było zresztą to mocne uderzenie Filipa Markwińskiego. Ta piłka jeszcze gdzieś tam po rykoszecie od Jana Grzesika i będzie stały fragment, ale teraz dla odmiany dla Lecha Poznań. Skoro Poznań jaką nie idzie atak pozycyjny, no to może uda się po stałym fragmencie. Ja wiem, że to trochę taki wyświechtany slogan. Ja wiem, że to trochę takie hasło w wytrych, ale ono jednak ma w sobie dużą część prawdy. Właśnie często tak w takich meczach jest, że drużynom atak pozycyjny nie idzie, a starają się zagrozić po stałym fragmencie. Będzie za chwilę dośrodkowanie, patrząc w kierunku bramki, to jest lewy narożnik boiska. Jest już to dośrodkowanie piłki w pole karne, ale piąstkuje pewnie Kołba. Przed pole karne jeszcze ponowne wstrzelenie, ale to wstrzelenie Pedro Tiby ląduje w rękawicach Michała Kołby. Kołba teraz wygania swoich kolegów gdzieś do przodu, żeby się przesunęli. Prostopadłe podanie do Kujawy. Kujawa zdołał odegrać do Gimy. Gima wzięty w kleszcze przez dwóch poznaniaków. Łodzianie utrzymują się przy piłce. Dużo miejsca ma Łuczak, który strzela teraz, ta piłka kozłową, a nie był to przyjemny strzał do obrony, ale poradził sobie bez zarzutu Miki van der Kart. Spoglądam w kierunku rozgrzewających się piłkarzy i będzie zmiana w drużynie Kolejorza. Już przygotowany do wejścia na boisko jest Paweł Tomczyk. On już ubrany w meczowy strój. On już podąża do tej strefy zmian. On już za chwilę pojawi się nam tutaj na boisko. Chyba zmieni Krystiana Gytkiera, który ewidentnie ma już dosyć tego spotkania. Krystian Gytkier zanotował trafienie przy golu tym pierwszym João Amarala. No i zobaczymy, czy to za niego. Tak, miałem rację. To właśnie za Krystiana Gytkiera wejdzie za chwilę na boisko Paweł Tomczyk. No, Tomczyk to jest właśnie dobry zawodnik do tego, żeby ruszyć do takiego kontrataku. Jemu trzeba zagrać dobrą, dokładną piłkę na dobieg. Jeżeli mu się takie podanie zagra, jeżeli Tomczyk takie podanie otrzyma, to on już wie, co z futbolówką w polu karnym zrobić. Przecież w pierwszym meczu tego sezonu z Piastem Gliwice strzelił bramkę. Przecież w drugim meczu tego sezonu z Wisłą Płock wywalczył rzut karny. Właśnie po takich sytuacjach. Piłka gdzieś na dobieg i Tomczyk potrafi wtedy tę swoją szybkość ponadprzeciętną wykorzystać. Oby tak też było i w tej sytuacji. Teraz Paweł Tomczyk w takiej krótkiej wymianie zdanie z Pedro Tibą. Oni starają się ustalić. Pewnie też Tomczyk przekazuje Portugalczykowi, jakiego rodzaju poddania ma pomoc poznańskiego Lecha w jego kierunku kierować. Leżał tam na boisku jeden z zawodników poznańskiego Lecha, no ale na szczęście to Karlo Muchar już się podniósł. Nieco kuleje, ale mam wrażenie, że zaraz to wszystko rozbiega. Jest 82. minuta tego spotkania. Na razie łodzianie biją głową w mur, no ale nie jest powiedziane, że za chwilę tego muru nie skruszą, że za chwilę nie znajdą jakiejś luki, bo tak częste ataki nie z reguły nie sygnalizują niczego dobrego. Poznaniacy teraz od rzutu z autu za chwilę rozpoczną grę, no ale się nie spieszą. Oni chcą po prostu po piłkarsku zabić ten mecz. Im nie zależy na tym, żeby tutaj dążyć do podkręcenia tempa tego spotkania. Im zależy na tym, żeby wybić po prostu futbol z głowy łodzianom. Bo przecież oni mają dobry wynik. Bo przecież oni jeszcze prowadzą od pierwszej połowy. Ten wynik po przerwie nie uległ zmianie. Przypominam dla tych z Państwa, którzy być może niedawno włączyli się do naszej transmisji. transmisji. Czwarta minuta João Amaral, 32 wyrównanie Ramireza i 34 gol na 2-1 Darko Jeftića. Akcja łódzkiego klubu sportowego. Jesteśmy po prawej stronie boiska. Gima pięknie piętką odegrał do Grzesika. Grzesik wycofanie, jest próba strzału, bardzo niebezpiecznie, ale przestrzelił tam Daniel Ramirez. Uderzał swoją gorszą prawą nogą, takim mięciutkim uderzeniem starał się zaskoczyć Mikiego van der Harta, ale żeby móc go zaskoczyć, no to najpierw trzeba było po prostu poszukać światła bramki. Tego Hiszpan jednak nie uczynił i dlatego też Holender van der Hart może ustawić sobie spokojnie piłkę na linii 5 metra. Van der Hart teraz prawą dłonią sygnalizuje swoim kolegom, jak mają się ustawić do tego dalekiego podania. Paweł Tomczyk w pojedynku główkowym, niestety przegranym. Artur Bogusz zagrywa piłkę do Łukasza Piątka. Ten oddaje piłkę do Artura Bogusza. Goni futbolówkę także Darko Jeftić. Właśnie pojedynek Jefticza z Boguszem na razie na korzyść obrońcy łódzkiego klubu sportowego, który teraz uwolnił się spod opieki po lewej stronie. Podał do środka Kujawa. Uderzenie Kujawy! Ależ niebezpiecznie ta piłka leciała. No, gdyby to leciało w światło bramki, to ja myślę, że już dziś, 3 sierpnia, zamknęlibyśmy konkurs na gola sezonu, bo niesamowity sposób uderzył Rafał Kujawa. Pręcił tę piłkę, ale na szczęście, nie wiem, o 30-40 centymetrów ta piłka minęła spojenie słupka z poprzeczką bramki Mikiego van der Harta. Odetchnęliśmy z ulgą i pewnie ten kamień, który spadł nam z serca, był słyszalny gdzieś w okolicach Poznania. Paweł Tomczyk tymczasem po prawej stronie boiska. Czym odpowiedzą poznaniacy? Na razie zupełnie nierozgrzany w tej drugiej połowie jest Kołba. Kamil Jóźwiak tymczasem, aj szkoda, podaje niedokładnie do Pedro Tiby i muszą już wracać poznaniacy, bo napędza się tam Gima, który także dokładnością jednak nie grzeszy. Podał prosto pod nogi Filipa Marchwińskiego. Tomas Rogne, fatalne podanie Rognego. Wściekły jest teraz Wojciech Łuczak, że nie skorzystał z tego prezentu norweskiego stopera. No, jest taki nerwowy dzisiaj Tomas Rogne. Rzeczywiście kilka takich niefrasobliwych wybić się piłki. Musi nad tym panować. Musi unikać takich błędów, bo tutaj sam prokuruje groźne sytuacje. Teraz na szczęście Łuczak tego nie wykorzystał. Chyba będzie zmiana. Kolejna zmiana w drużynie poznańskiego Lecha, bo Jakub Moder już gotowy do wejścia na boisko. No, co mi się podoba w drużynie trenera Dariusza Żurawia i co mi się podoba, jeśli chodzi o w ogóle szkoleniowca poznańskiego Lecha, to to, że nie boi się tutaj stawiać na młodzież, bo jest trudna sytuacja, trzeba bronić wyniku, a on wpuszcza właśnie tych młodych chłopaków, a on się tutaj nie boi dać szansę Marchwińskiemu, dać szansę Tomczykowi, dać szansę także Jakubowi Moderowi, który dziś po raz pierwszy, zdaje się, w tym sezonie mógł założyć strój meczowy i wbiec na zieloną murawę właśnie w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy. Zatem Jakub Moder już na boisku. Zdaje się, że Darko Jefticza tutaj je zmienił i teraz poznaniacy, i teraz kapitanem będzie Tomas Rogne. Tak jest. Ale na razie trzeba się skupić na odebraniu piłku gospodarzom. Sobociński do Bogusza, wyżej podszedł tam także Jakub Moder, ale podanie do Łuczaka było dokładne. Jest po lewej stronie Wojciech Łuczak. Wojciech Łuczak, mięciutkie podanie do Rozwandowicza. Maksymilian Rozwandowicz do Łukasza Piątka. Łukasz Piątek, jedno, drugie kółeczko, ale boiskowej przestrzeni nie zyskał. 86. minuta, atakują łodzianie. Jest Jan Sobociński, ale jest w kole na środku boiska. Teraz dopiero podanie do Gimy. Gima na lewą stronę, tutaj jest Bogusz. Bogusz, przy nim jest Kamil Jóźwiak. Podanie do środka do Daniego Ramireza. Dani Ramirez zostawia piłkę Piątkowi. Ten podanie do Pirulo. Jest już hiszpański pomocnik. Próba prostopadłego podania. Kończy się to pod nogami Łukasza Piątka. Łukasz Piątek, 35 metrów do bramki. Ta piłka krąży teraz między zawodnikami ŁKS-u. Na lewej stronie jesteśmy. Bogusz, dośrodkowanie piłki. Strzelenie mocne, ale jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Łuczak, jeszcze Ramirez. Trzeba to w końcu dokładnie wybić, bo w dalszym ciągu gospodarze utrzymują się w posiadaniu piłki, a poznaniacy po prostu za nią biegają, a poznaniacy nie są w stanie jej przechwycić. Teraz może Marchwińskiemu się to uda. Marchwiński był faulowany. Sędzia w pierwszym momencie chciał puścić przywilej korzyści, ale kiedy zauważył, że Marchwiński nie ma kontroli nad piłką, to Daniel Stefański użył gwizdka, odgwizdał przewinienie i będzie rzut wolny dla poznańskiego Lecha. Ale Lechitom się nie spieszy. Ale Lechici teraz celebrują moment wznowienia gry. Jeszcze 3,5 minuty plus to, co nam tutaj Daniel Stefański doliczy do tych regulaminowych 90. Pedro Tiba, spokojnie. Cyrno Markowicz do Tiby. Pedro Tiba wzdłuż, ładne podanie. Marchwiński, nie wiem, czy nie było spalonego. Nie było spalonego. Marchwiński jest przy piłce po lewej stronie boiska. Jest już wysokość pola karnego. Filip Marchwiński, dośrodkowanie. Paweł Tomczyk tam walczy o piłkę. Był przewracany, ale wszystko w zgodzie z przepisami. Jeszcze będzie miał okazję Filip Marchwiński dowiec do tej piłki. Zostawia tę futbolówkę Puchaczowi. Puchacz do końcowej linii. Wpada w pole karne. karne dośrodkowanie zupełnie do nikogo. Nie zamykał tego Robert Gumny. Teraz dopiero biegnie Gumny. Jest już w narożniku pola karnego. Podanie wzdłuż do Pedro Tiby. Pedro Tiba szuka sobie tam miejsca 30 metrów przed bramką. Zostawia futbolówkę Markwińskiemu. Zagranie na lewą stronę do Puchacza. Poznaniacy szanują teraz tę piłkę, ale szanowaliby bardziej, gdyby dokładniej podawali. A Pedro Tiba teraz nie zrozumiał się ze swoimi kolegami. Są zmęczeni Poznaniacy. To po nich widać. Ta dokładność tych podań już na dużo, dużo niższym poziomie. Ta dokładność tych podań jednak spadła dość drastycznie w ostatnich kilkunastu minutach. 4 minuty plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. No teraz krzyknął niesamowicie Artur Bogusz i pewnie gdyby sędzia miał decydować o żółtych kartkach ilością decybeli wydawanych przez zawodnika faulowanego, to pewnie Jóźwiak otrzymałby żółty kartonik. Ale Bogusz teraz już jest przy piłce, już się podniósł, już dośrodkował, wrzucił piłkę w pole karne, wybija Puchacz. Jeszcze nie koniec, jeszcze Ramirez, 16 metrów do bramki, piętką podaje i Jakub Moder musi daleko, daleko do przodu. Czy opanuje futbolówkę Paweł Tomczyk? Opanował, ale biegnie w kierunku własnej bramki. Dał się sfaulować, to ważne. I będzie piłka dla poznańskiego Lecha. 2 minuty, patrzymy z niepokojem, w zasadzie 1,5 minuty. Myślę, że około 3, maksymalnie 3 minut doliczy nam tutaj sędzia Daniel Stefański, bo jakichś dłuższych przerw w grze nie mieliśmy. Jedna kontuzja Roberta Gumnego, był tam potrzebna pomoc masażystów. No może zatem właśnie 4, no ale miejmy nadzieję, że nie więcej. Bo rzeczywiście tutaj te ataki UKS-u mogą przysporzyć nam palpitacji serca. 89. minuta tego widowiska. Jest Tomasz Robne. Ustawił sobie piłkę. Znów celebrują poznaniacy. To się łodzianom nie podoba. Łódzcy kibice teraz gwizdzą, ale jest podanie do Jakuba Modera. Czy Moder zdąży? Nie zdąży niestety. Daleko za linię obrony starał się zagrać Tomasz Robne, ale podanie do Jakuba Modera już było niedokładne. No i szybko rozpoczął Michał Kołba. Podanie do Wojciecha Łuczaka. Wojciech Łuczak jeszcze na własnej połowie. Odnalazł tam Łukasza Piątka. Piątek na prawą stronę do Grzesika. Grzesik biegnie wzdłuż bocznej linii boiska. Oddaje piłkę temu 35-letniemu Łukaszowi Piątkowi. Piątek do Ramireza. Ramirez lewą nogą na lewą stronę także do Artura Bogusza. Bogusz często podłącza się do tych akcji ofensywnych. Teraz zostawił piłkę Gimie. Gima do Ramireza, Ramirez do Bogusza. Artur Bogusz, jedna, druga, trzecia przeplatanka, oddanie piłki Ramirezowi. Ramirez schodzi na prawą nogę, ale nadział się tam na Carlo Muchara, który może teraz wyprowadzić kontratak. Podanie do Jakuba Modera, ale Moderowi odskoczyła piłka od buta, przyjął bardzo niedokładnie, popełnił prosty błąd techniczny i w związku z tym zamiast myśleć o tym, by skonstruować coś fajnego z przodu, trzeba skupiać się na tym, by nie stracić gola. 90. minuta powoli się kończy, za chwilę poznamy decyzję arbitra co do doliczonego czasu gry. Poznaniacy dzielnie się bronią. Poznaniacy wychodzą z kontratakiem, ale w ten atak pozycyjny zaangażowany tylko Pedro Tiba i Paweł Tomczyk. Ale Tiba nieustraszony, pędzi do przodu. Pedro Tiba poradził sobie z dwoma zawodnikami. Podanie do Tomczyka. Tomczyk nie opanował piłki w polu karnym. Ależ wielka szkoda. Ale jeszcze Poznaniacy, jeszcze walczy Paweł Tomczyk. Dla kogo to będzie aut? Na wysokości pola karnego. Dla poznańskiego Lecha. Czy była już decyzja co do tego, ile minut zostało doliczonych? Jeszcze czekamy. Myślę, że około 3-4 minut. Jest już tam Kamil Jóźwiak. Wyrzut piłki z autu i zobaczymy, jaka decyzja. Wrzut z autu dla poznańskiego Lecha. Kolejny zatem. A zatem Kamil Jóźwiak znów poprosił chłopca do podawania piłek właśnie o futbolówkę. Jeszcze 3 minuty potrwa nam to dzisiejsze spotkanie. Panowie, wytrzymajcie te 180 sekund i będziemy mogli sobie dopisać 3 punkty. Wrzut piłki z autu do Pawła Tomczyka. Tomczyk fauluje tam Jana Sobocińskiego i od rzutu wolnego jeszcze z własnego pola karnego rozpoczną piłkę. Że UKS Łódź. Ten rzut wolny już wykonany. Oni nie mają na co czekać. Ten czas tutaj odlicza te kolejne sekundy. No i ruszyli łodzianie. Jest Gima. Nisko opuszczone piłkarskie skarpety. Charakterystycznie ubrany jest Portugalczyk. Podanie na lewą stronę do Daniego Ramireza. Dani Ramirez ustawiony teraz na skrzydle. Ruszają do przodu. Artur Bogusz. Panowie, wytrzymajcie ten atak. Jest tutaj Pirulo. Podanie do Ramireza. Ten czaruje już tam po hiszpańsku na lewej stronie boiska. Oddanie piłki do Bogusza. Bogusz 30 metrów do bramki. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Zupełnie się z kolegami nie zrozumiał, bo tam w polu karnym był Rafał Kujawa. On się jakoś dziwnie schylił, myśląc, że zza pleców wybiegnie mu jego kolega. Ten nie wybiegł i ostatecznie piłka opuściła boisko. Od własnej bramki rozpocznie Miki van der Hart, który teraz upominany jest przez Daniela Stefańskiego, że ma jak najszybciej tę grę wznowić, bo jeżeli będzie tak tutaj zwlekał nam z tym wszystkim, to zobaczy przed swoimi oczyma żółty kartonik. Dalekie wybicie już Mikiego van der Harta na drugą stronę boiska. Paweł Tomczyk musi powalczyć w powietrzu. Jeszcze ta piłka nam tutaj fruwa. Kto ją sprowadza? prowadzi do dołu. Paweł Tomczyk, brawo, jest Pedro Tiba, opanować tę piłkę, za szybko to powiedziałem, wybicie na oślep łódzkiego klubu sportowego, jeszcze walczą poznaniacy przed polem karnym, Paweł Tomczyk tam czeka na błąd, ale się nie doczekał, wyszedł Michał Kołba, już daleko wznowił ręką grę, jesteśmy po lewej stronie boiska, Bogusza bardzo niedokładnie, Karlo Muchar, teraz spokojnie, panowie, nie spieszcie się, byleby tylko dokładnie, Kamil Jóźwiak po prawej stronie, rusza do przodu, rusza w kierunku bramki, czeka teraz aż więcej jego kolegów, ruszy do przodu, Kamil Jóźwiak, podanie, aj fatalnie, Kamil Jóźwiak, na szczęście był faulowany, bo już ten Gima ruszał do przodu, nie był praktycznie sam, ale na szczęście Kamil Jóźwiak był tam zahaczany przez jednego ze swoich rywali, chyba przez Wojciecha Łuczaka, zresztą to już nieważne, teraz trzeba się skupić na tym, żeby nie stracić piłki, tutaj naprawdę sekundy dzielą nas od ostatniego gwizdka arbitra, ostatnie sekundy meczu trzeciej kolejki, Kolejosz prowadzi 2-1, po trafieniach Amarala i Jefticza, dla ŁKS-u trafił Dani Ramirez, ale ta bramka nic nie da Łodzianom, jeśli takim wynikiem zakończy się ten mecz, będzie rzut wolny dla Kolejorza, 30 metrów do bramki Tiba, on pewnie poczeka, on pewnie spokojnie będzie tę grę wznawiał, podanie na prawą stronę do Kamila Jóźwiaka, Jóźwiak pewnie pocholuje piłkę, Jóźwiak jednak nie, starał się przerzucić ją nad Boguszem i wpaść w pole karne, to mu się nie udało, ale na szczęście poznaniacy utrzymali piłkę, no Pedro Tiba gdzieś teraz daleko w trybuny chyba mógł to zrobić lepiej, ale to jest nieważne, bo w tym momencie sędzia Stefański zagwizdał po raz ostatni, drodzy Państwo, brawo, brawo, brawo dla piłkarzy poznańskiego Lecha, są 3 punkty, tak wymarzone, tak oczekiwane, tak ważne i tak potrzebne. 4. minuta, João Amaral wyrównał Dani Ramirez, ale Darko Jeftić pięknym strzałem z 20 metrów dał zwycięstwo jeszcze w pierwszej połowie drużynie poznańskiego Lecha. 7 punktów po 3 spotkaniach, świetny początek Kolejorza tych nowych rozgrywek piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Oby tak do końca, panowie, oby z taką konsekwencją Kolejorz punktował także w kolejnych spotkaniach. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Franek na dokładkę. Dokładnie minuta po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu. Witamy się serdecznie w ten sobotni i wieczór. Krzysiu Jankowski realizuje audycję, a że zdrobniłem jego imię, to sam powinien powiedzieć, że Franek Walerych również kłania się Państwu nisko. Nie będę mówił, kto ma imieniny, jaka to sobota, bo właściwie ona za dwie godziny już dawno odejdzie w zapomnienie. Ale do godziny 23 czeka nas emocjonująca rozmowa z pewną bardzo ciekawą osobą. Mianowicie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie Artur Goc, który wcześniej występował w różnych teatrach jako młodzieniec. Następnie dostał się do szkoły aktorskiej, potem występował w piwnicy pod Baranami, następnie śpiewał swoje piosenki. Pamiętamy go chociażby z albumu z piosenkami kabaretu Starszych Panów. A ostatnio zaproponował swoim fanom coś zupełnie innego i może od tej piosenki zaczniemy. Janusz i Grażyna.